Bodybuilder Rádió van már megint. Vagy nem már megint, hanem nem volt. Nem volt a múlt héten, mert hogy az történt, hogy meghalt Bud Spencer, és annyira gyászoltunk, hogy nem volt rádió. Hát ez szar volt most, egyébként nem abban, mert ugye nyilván, hát nem tudom, ez szar volt, na az a lényeg. Nem volt, de benne volt ez is, ugyanis az történt, hogy ugye a BB rádiót csináltad, mint az állat, hát az is nem, történt. Nem, a tévét. Jó, a BB TV-t, igen, hülye vagyok, tehát nyilván tehát ez a rádió. Ilyen van, hogyha meg vagyunk csúszva a BB TV-vel, akkor aztán semmi, mert akkor azt csinálni kell, és akkor egyszerűen nincs más, és kész. Igen. És így is kurva sokat csúsztunk vele. Igen, és abban volt Bud Spencer, amit le kellett forgatnod. Igen, többek között. Úgyhogy végül is Bud Spencer miatt fogjuk rá. Többek között, de hát igen, sok ilyen rossz hírünk van most, illetve több is van. De még mielőtt rátérünk Bud Spencerre, azelőtt térünk rá a Bonfire-re, mert azzal kezdtünk most, és hát ugye a Bonfire az olyan, hogy ha a Bonfire jó, akkor azzal kezdjük a rádiót, ha meg nem jó, akkor elhagytuk a 2000-es éveket, mert az utóbbi időben sajnos a Bonfire az igencsak árnyéka. Volt olyan is egyébként, hogy bejátszottunk Fos Bonfire számokat. Igen, igen, igen. Erre emlékszem. Pedig ők az a tipikus German rock band, ami szinte etalon. És hát ebből a számból értitek, hogy miért etalon, mert ez kurvára odabaszott. Aztán vannak azért még itt vadhajtások, például a Seréd is, attól is játszottunk már szerintem. Igen, a Call My Name-et. Meg most Klaus Lessmann benne van egy új zenekarban, csak az Istennek nem jut eszembe, hogy mi a neve. Hát én sem tudom. Ő egyébként kicsoda, ő az énekes. Ő az énekes, és ő nagyon érdekes, mert nagyon érdekes orgánuma van. Nagyon egyedi, szerintem ő nagyon sokatban hozzájárul a Bonfire-nek a stílusához, de azért hallod rajta, hogy ő nem angol anyanyelvű. Én nem hallom, de lehet, hallom. Hogy amúgy lehet hallani. De én úgy érzem, hogy lehet rajta érezni, hogy ő német, aki angolul énekel, de mégis ez jó, tehát ez nem egy rossz dolog, hanem valahogy ez jó. Meg igazából az angol nyelv, illetve főleg az amerikai, illetve Amerikában az angol nyelv, az olyan, hogy az teljesen keverék. Tehát igazából Amerikában mindenféle van, és egyébként Angliában is. Úgyhogy olyan ekte amerikai angol az úgy nem nagyon van, hanem sokféle van. És hát igazából abban szerintem gyakorlatilag bármi belefér, akár az is, hogy a német angolul énekel, végül is miért ne. Valahogy, ezt nem is tudom megfogalmazni, miért érzem rajta, hogy valamiért rajta lehet hallani, hogy ez nem. Van, amikor lehet hallani, mert szar az akcentus, de neki nem az akcentus miatt, én valamiért ezt nagyon könnyen összeraktam magamban, hogy de lehet, hogy csak azért, mert tudom, nem tudom, de egyébként hülyeség ez az egész, most ezen a felesleges persze itt rogozni, csak arra kéne rájönnöm, hogy melyik az a banda, amit keresgéltem. Ha rányomsz a Wikipédiában a nevére, akkor biztos kérem. Persze, természetesen nincs ott semmi. Akkor most nem jövünk rá, de majd játszunk be tőlük is, hogyha esetleg eszünk. Most próbálok egy másik verziót megtalálni. Ja, a Phantom Five. Phantom Five. Beszéltünk már, Phantom hangzik. Lehet, hogy már játszottunk. Volt már ez rádióban, szerintem lehet, hogy játszottunk. Elképzelhető, de nem tudom, de legrosszabb esetben majd játszunk még ezután is, vagy ezután majd először, attól függ, hogy volt. Ez egy érdekes formáció, mert Michael Voss is benne van, pontosabban Michael Voss, aki szintén Bonfire tag volt, és... És aki nem a Schumacher egyáltalán. Nem. Schumacher egyébként, Schumacherrel kapcsolatban annyit olvastam, ha már felhoztad, hogy nyilatkozott a menedzsere, de természetesen megint nem tudom még semmit. Persze, mindig ez van, hogy nem tudunk meg semmit. De most azt mondta, hogy mindenki nyugodjon le a picsába, gyakorlatilag ez volt a lényeg, amit mondott, és azt mondta, hogy egyszerűen nem akarnak róla beszélni, mert nincs olyan állapotban, ehhez most senkinek semmi köze nincs. Most olyan állapotban van, hogy nem szeretnének erről nyilatkozni készen. Nincs olyan állapotban, hogy prezentálható lenne, innentől fogva nincs értelme beszélni róla, innentől fogva hagyják őket békén, majd előbb-utóbb felépül, vagy nem. Ez egy érthető dolog, mondjuk. Persze, világ legtöbb. Más kérdés, hogy az emberi szervezet azért nagyon jól tud regenerálódni, és amikor ilyen sokáig nem megy ez, akkor nem túl jók azok az előjelek, hogy finom legyek. Hát nem. Na mindegy, közben egyébként elindult az edzőválaszol.hu, az jutott most eszembe, mert itt a laptopomban hogy lapozgatok. Marha sok regisztráció van, anélkül, hogy ez tulajdonképpen működne. Pedig még el se kezdődött. Ja, tehát már így van. Még el se kezdődött, nincs rajta design, nem megy semmi. Ez gyakorlatilag ugyanaz lesz, mint eddig volt, csak jobb a rendszer sokkal. És ez bizonyos szempontból különálló felület lesz. Úgy értve, hogy ennek én vagyok a tulajdonosa. Ennek a történetnek annyi a különbség. Na, térjünk vissza Bud Spencerre, hát ő nagyon kibaszott velünk most, az igazság. Hát igen, elment. Ugye nem olyan régen beszéltünk arról a rádióban, hogy Bud Spencer üzent a magyaroknak. Igen. És most meg már úgy meghalt. Na most kifejezetten szerette a magyarokat, ami persze annak tudható be, hogy szerették a magyarok is őt. Ez az az érdekes jelenség, mint ami több színésznél, vagy filmeknél akár van, hogy nálunk különösen népszerű volt, lehet, hogy nem fogott meg más országokat annyira. Ilyen volt a Ford Fairlane kalandjai, talán ezt elmondhatjuk. Igen, meg a Torrente is, de Torrentét nem annyira szeretném Bud Spencer mellé rakni, mert én nem, se, semmiképpen. Nem lenne fair. Semmiképpen se, de ez egy jellemző dolog, hogy ezt a fajta paraszt humort, amely a Torrente, azt mi értjük. Viszont Bud Spencernek nem volt paraszt humora egyáltalán, hanem Bud Spencer egyszerűen csak Bud Spencer, nem is lehet senkihez hasonlítani. Egy valakihez lehet hasonlítani, Bújtor Istvánhoz. Igen, aki a magyar Bud Spencer. Aki a magyar Bud Spencer, és ő igazából szerintem egy, hogy mondjam, ha hasonló dolgot látnánk, meg ugye nagyon sok ilyen variáció volt, amikor valamit lekoppintunk és legagyizzuk ezzel, csinálunk valami fos utánzatot, és ezt egy olyan valaki, aki ezt nagyon kívülről nézi, mondjuk Amerikából, lehet, hogy azt gondolja, hogy az ötvös csöpi filmek ilyen béna Bud Spencer utánzatok. De nem, hát igazából azok még majd, hogy nem jobbak is. Tehát az a szomorú. Mi ezt nem így látjuk, mert ugye mi magyarok vagyunk, és számunkra ezek a filmek, ezek egyfajta magyar verziók voltak, és nekem ez egy nagyon különösen szép történet így, hogy a magyar szinkron hang csinálta meg ennek a magyar verzióját, és igazából annyira nem, persze hasonlít nagyon meg mindent, tehát oké, kétségtelen, hogy magyar Bud Spencer, tehát ezt nem lehet kiküszöbölni, de mégis azért eredeti valahol. Tehát ez a dolog teljesen megszületett volna úgy, és működött volna úgy, ha nincsenek Bud Spencer filmek, akkor is jó lett volna. Tehát nem azzal vitte el, mint a Asylum stúdió, hogy elvisszük a függetlenség napja helyett, megcsináljuk a fületlenség napját, és akkor a fületlen emberek megtámadnak minket, és csinálunk egy gagyi verziót, és a hasonló név miatt az emberek összekeverik, és megveszik DVD-n. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezek az ötvös csöpi filmek működtek volna, Bud Spencer nélkül is. De valószínűleg nyilván ő adta az inspirációt hozzá, de ez a két ember ráadásul nagyon jó viszonyban is volt. Szerintem tökéletesen tudta Bud Spencer, hogy ki Bújtor István. Szerintem ismerték is egymást. Most nem vennék erre mérget, de újra emlék, hogy ők találkoztak. Biztos, hogy látta a magyar szinkront, és ez egyértelmű, hogy ez valami nagyon jó dolog. Nem lehet erre egy rossz szót se szólni gyakorlatilag. Nem lehet ezt koppintásnak tekinteni. Szerintem egy baromi jó része volt ez a magyar filmiparnak, ha lehet ilyen hülyén fogalmazni. Hát az ötvös csöpi filmek gyakorlatilag nem a lemásolása és a legagyizása volt a Bud Spencer filmeknek, hanem hasonló filmek voltak, hasonló stílusú filmek voltak, teljesen önálló dolgok, attól teljesen függetlenül. Magyar viszonyokkal. Így van. És hát Balatonnal. Ami ugye nagyon szomorú az egészben, hogy már Bújtor István sincs köztünk, már jó pár éve. Hát nem jó pár, néhány éve talán inkább. Hát 5-6 éve biztos. De lehet, hogy olyan sok? Több. Én azt hittem, csak 2-3 éve nem, volt. Nem. Még lehet, hogy még több. Meglepődsz. Lehet. Meglepődsz, hogy megy az idő. De nagyon. Megnézem, kinyomozom. Hoppá, 2009. szeptember 25. Hát az 7 éve volt akárhogyan számolom. Szóval... Tudod, hogy ő Freinreis István néven született? Nem. Nem tudtad? Nem. A Freinreis Károlynak, a zenésznek, annak az öccse. Állat. Nem ismerem a bátyját se, úgyhogy. De hogy nem, hát ismert magyar rockzenész. Jó. Csak így... Hát Skorpió zenekar. Nem, nincs meg. Hát így, hogy Skorpió zenekar... Le fognak baszni a levélidot téged megint. Meg. Picsá, volt ilyen a múltkor is. Igen, meg is tudom, értem, semmi baj nincs hát ezzel. Hát szerintem bekaphatod. Nem születtél időben, ennyi, előbb kell születni. Picsába. Nem ilyen baj, egyszerű. Mert így legalább most még fiatal vagyok. Sőt, Latinovics Zoltán a féltestvére. Mert róla már hallottam. Szóval, azon gondolkodom, hogy Freinreis Károly, vagy a... Nem, az öccse volt a Freinreis Károly, ő az idősebb. Szóval Bújtor István, nem tudom, miért vette fel a Bújtor nevet egyébként. Próbáltam megkeresni, miért vette fel a Bújtor nevet Freinreis helyett, de nem találtam meg, viszont 27 darab Bud Spencer filmnek volt a szinkronhangja. Ez durva. Ami kurva sok igazából. De az is durva, hogy 27 filmje van Bud Spencernek. Több filmje van. Hát jó, jóval. Lehet, hogy még több filmje van, de nem, jóval azok, több filmje van, persze. Itt jóval keringenek több. Nekünk. Kránic Lajos is volt a hangja Bud Spencernek egyébként. Ezt nem tudtam. Kránic Lajos, és sajnos ő sincs már köztünk, tehát itt az a durva, hogy most olyan emberekről beszélünk, akik már nincsenek. Ugye Bújtor István is meghalt, Kránic Lajos, tudod ki? Hát, hogy azon kívül mit csinált, azt nem tudom, de szinkron színész szokott lenni. Nem, hát ő nyilván, ők nem szinkron színészek voltak, ők rendes színészek voltak. Igen, nyilván. De, hogy mondjam, Jockey. Jockey Ewing. Megvan, Jockey Ewing. Ő volt Jockey Ewing, ő volt Darth Vader. Mindig a geci. Kivéve, amikor Bud Spencer volt, nyilván. Már nem tudom, lehet, hogy Bud Spencer is volt geci bizonyos filmben. Egy elképesztően jó színész volt Kránic Lajos egyébként, és ő is már több mint 10 éve nincsen. Nem, hihetetlen egyébként, hihetetlen, hogy nincsen több mint 10 éve. A, mit tudom én, Halálos fegyverben a Mörtó, ő volt, szóval nem mindig csak Mörtó, hát ő volt a Halálos fegyveren, a Mel Gibsonnak a társa, Danny Glover által játszott. Kurvára nyomozó. Képben vagyok. A Feka, ezt értem. Aztán, hát mindegy, csomó, figyelj, tudod ki volt még Kránis Lajos? A Ponyva regényben ki volt a gangster? Hát több gangster volt, Travolta, vagy a... Nem, a fő gangster, a kopasz. Ja, a Marcellus Wallace. A Marcellus Wallace, ő volt. Ő volt a Marcellus Wallace? Igen, ő volt a Marcellus Wallace. Tehát megvan neked a hang, meg a karakter, meg az, hogy ez az ember is a hangjával hogyan tudott játszani, hogyan tudott szövegeket úgy elmondani, hogy ebből milyen... Ugye, amikor egy színész elmond egy szöveget, akkor nem arról van szó, hogy én vagyok a színész, elmondok egy szöveget, hanem nagyon komoly érzelmi hátteret tud a hangjával, azzal, hogy intonálja a szöveget, neked megmutatni, hát ez a színészet, és Kránic Lajos valami zseni volt, tényleg. Igen. Persze van 800 mindenféle díja, meg ilyesmi, de nem csoda, de eddig mindenkiről beszéltünk, csak Bud Spencerről nem, ők viszont kapcsolódnak hozzá valamilyen szempontból, ezért mindenképpen érdemes őket megemlíteni, mert hát, ha vannak azért fiatalok, meg tudatlanok, mint te, és és tudjanak róla, hogy kik voltak ők. Ez meg azért is fontosak, mert igazából mi Bud Spencert nem nézünk eredeti nyelven, mi szinkronnal nézzük, mert szinkronnal. Nem csak tévében. Azért, hanem tehát Bud Spencer egy baromi nagy, ő volt a hősünk, példakép, Isten volt, de ezek a színészek, akik adták a hangját, ők is azok voltak. Hát én nem tudom, hogy milyen emberek voltak, de hogy színészként nagyon ott vannak, az, vagy voltak, az kétségtelen. Tehát nem árt tudni róla, szerintem ez egy alapkultúra, hogy az ember ismeri ezeket a neveket. Ha máshol nem is találkoztál vele, mert nem találkozol vele színházban, de legalább tud, hogy azt a filmélményt, amit Bud Spencer től kapsz, azt azért nagyon erősen köszönhetjük a szinkron hangjának. Nem egy esetben, és ez azért sokat számít. Hát abban biztos lehet, hogy Marcellus Wallace a saját eredeti hangján sokkal bénább volt, mint Kránic Lajos. Hát igazából nem vagyok benne biztos, de nem hiszem, hogy láttam. Én szinte biztos vagyok. Vagy láttam? Nem tudom. Nem emlékszem, hogy láttam a Ponyva regényt angolul. Na itt az eredeti, ez se rossz egyébként. You okay? Nah, man. I'm pretty fucking far from okay. És most jön a magyar. Jól vagy? Nem vagyok jó. Kibaszott szepetül vagyok, nem jó. Benne van a pakliban az, hogy sokkal jobb a magyar szöveg, mint az eredeti. Tehát ha most az angol szöveget lefordítjuk, hát ez nagyon relatív egyébként. Ezek a kis magyar szójátékok nincsenek benne. Cefetül vagyok én, nincsen angolul. Bár manapság már magyarul se nagyon divatos ez a kifejezés, hogy cefetül vagyok. Nem szoktuk de nekem mondani. Tetszik rohadtul egyébként. De a magyarban meg egyáltalán nem jön át az, hogy a Marcellus Wallace az egy fekete ember. Tehát hogy ezt egyáltalán nem érzed rajta, hanem azt érzed, hogy egy kemény csávú. De nincs benne igen, az, mert... fekete az eredetiben, pedig benne van nagyon durva. Hát az, ugye nincsen ez a nigger slang. Hát azt lehet igen, magyarul igen. Csinálni, Dick. Igen. Tehát ezt nem lehet így megcsinálni, hanem ezt magyarosan csináltak meg, de jó, de kétségtelenül jó. És hát ugye még egy Kránic Lajos klasszikust azt muszáj ide bedobnunk. Nein, ich bin dein Vater. Na ez nem Kránislavs volt egyébként, ez a német verzió. Ami... Elég határozottan, nem mondjuk hozzáteszem, Darth Vaderhez valamennyire azért illik a német nyelv. Tehát a német nyelv olyan kemény, meg ilyesmi, és az úgy nem áll rosszul egy Darth Vadernek. Nem! Én vagyok az apád! Egyébként hát azért az eredeti is itt nagyon ott van, James Earl Jones. Persze, hogy ő nagyon ott van, tehát ez nem kérdés. Azért, amikor a színésznek még külön választanak egy hangot, amit tényleg csak a hangja kell legyen, és nem kell eljátszania, akkor nagyon oda lehet figyelni arra, hogy milyen hangot választasz. Igen, hát nem volt jó az eredeti színész, David Prowse, nem volt jó, mert neki volt egy ilyen brit akcentusa is. Francia. Francia. Francia akcentusa volt, nem tudom, tudod, de milyen a francia akcentus. De az de ez egy brit színész, hogy lehet neki francia akcentusa? Szerintem ő nem brit színész, szerintem de ez francia akcentusa volt. Dehogy nem. Brit színész. Sőt, konkrétan ez egy brit testépítő volt, azt nem tudom, tudta-e? Nem tudtam. Ő testépítő volt, és hújemelő. És ugye magas volt, a magassága miatt választották őt, mert megfelelő méretei voltak ahhoz, hogy ugye Darth Vader nagy legyen azért. És hát most 80 év fölött van már egyébként. Hát igen, egyébként vannak ugye ezek a felvételek, ahol az látszik, tényleg izmos volt. Nem az látszik, hogy tényleg izmos volt, hanem az látszik, hogy tényleg ő beszél, és hogy az ő eredeti hangján, ahogy ő előadta. Igen, igen, és hát az a marha béna volt. A forgatásokon. Kicsit egyébként meg is volt sértődve, tudomásom szerint. Abszolút meg volt sértődve, ezt egyébként meg lehet érteni, de az igazság az, hogy sokkal jobbat tettél a Star Wars, úgyhogy szarok rá. Ezt tudom erre mondani. Hát James Earl Jones-szal nem tud versenyezni így hangban, az, nem. Az kétségtelen. Ez azért messze van James Earl Jones-tól. Hát ez szar nettó. Tehát igazából erre azt sem tudom mondani, hogy az akcentusa a probléma, hát egyszerűen az orgánuma, meg az egész hangja gyenge. Tehát az a hang, amit James Earl Jones adott Darth Vadernek, az egy olyan, nem tudom igazából, hogy fogjam meg, de egy olyan jelenlétet adott neki a jelenetekben, ami egyszerűen elnyomott mindenkit. És ettől most jó, hogy ott van a fekete maszk, meg a fekete ruha, meg hogy egy fejjel magasabb mindenkinél, de nincs meg az elementáris ereje. És James Earl Jonesnak nem kellett mondjuk elektronikusan torzítani a hangját ahhoz, nem, hogy, ő ezt tudta csinálni. Brutális legyen. Más kérdés, hogy ugye, amit most mi hallottunk, az egy on-set felvétel, nem utószinkronos. Hát de általában azért nem utószinkronizálnak, de Darth Vadernél lehet, hogy lehet. Sokat utószinkronizálnak azért. Tehát nagyon sokszor majd rámondják még egyszer a szöveget, mert azért ott nem olyanok a hangviszonyok feltétlenül, hogy ez jó legyen. Például kifejezetten egy ilyen karakternél szinte biztos, hogy ha mondjuk az eredeti hangot akarták volna megtartani, akkor csináltak volna valami jó zöngetéses hangot, neki kevertek volna. Biztos, hogy újra kellett volna mondani. De az a lényeg, hogy ugye nem lehet versenyezni James Earl Jones-szal, az tény, aki egyébként annak idején szintén azt hiszem azok között volt, aki azt hitte, hogy ez nem lesz egy nagy szám ez a film, és valami, lehet, hogy pont le volt égve marhára, és valami kis pénzért csinálta meg, nem is tudom. Baszoljatok meg! Na, ezek után nem gyenge kitérők után térjünk vissza Bud Spencerhez egy kicsit még, aki egy olyan műfaj teremtője, ami rajta kívül talán nem is létezik. Ezen kívül meg a hagymásbab megalkotója. Ami szintén nem létezik. Gasztronómiai zseni, ami szintén nem létezik. A BBTV-ben most az egyik fontos dolog az volt, hogy főzünk hagymásbabot. Egyébként én már ezt régen szerettem volna megcsinálni, és hát sajnos most aktuális lett, ezért hagymásbabot főztem, de ki akartam találni mindenképpen valami helyszínt, tehát nem akartam, hogy ez egy konyhában legyen megfőzve, hanem gondolkoztam, hogy elmenjek a Monster Andrisékhoz, és akkor ők közben ott hegesztik a motorokat a háttérben, meg főzzük a hagymásbabot, vagy akár a Zolinak az autótelepén is gondolkoztam, hogy ott csináljuk meg. Hagymásbab egyébként azért nagyon jó, mert ahhoz mindig kell helyszín, ez nem csak, hogy hát lehet a mellé helyszínt rakni, tehát hogyha emlékszel... De hagymásbab a Bud Spencer filmekben nem készült konyhában. Hát szerintem soha. Soha? Konkrétan. Tehát ezért nem akartam, hogy konyhában készüljön el? Tehát volt olyan, emlékszem, hogy a garázsban, valami motorcsónakos garázsban főzött éppen. Igen, igen, igen. A kikötőben igen, volt olyan, hogy jöttek a gengszerek is kérdezték, hogy mi ez, hagymásbab? És akkor mondta, hogy nem, krumplis hal. Igen, volt ilyen, ez a, nem tudom, hogy melyik film, ez talán a ha megint dübe jövünk, vagy valami ilyesmi, és akkor megint dübe. Lehet. Nehéz megkülönböztetni egyébként, hogy melyik. A fene tudja ezeket, az az igazság. De volt olyan is a bunyó karácsonyikban, hogy ott a pusztának a közepén főzték a hagymásbabot, és akkor a Terence Hill nyúlta le, vagy lehet, hogy kiborította, nem tudom. Mindegy, a lényeg az, hogy a hagymásbab az legtöbbször kiborult, te nem borítottad ki, úgy láttam a BBTV-ben. Nem. De az extrém helyszín az kell hozzá, nem konyhában készül a hagymásbab. Lehet, hogy kellett volna egy ilyen kamuverekedést csinálnunk, de hát ilyenek azért nem volt idő. Meg hát az volt a lényeg, hogy ugye nem majomkodni akartam, csak beletenni annyi munkát a dologba, hogy ne konyhába készüljön, hanem valamit variáljunk, és akkor kapóra jött az, hogy annyira elhúzódott a BBTV, hogy aztán a legvégét azt az erőemelő edzőtáborban forgattuk le, és akkor kitaláltam, hogy amíg ők edzenek, oda megyek egy edzésre, kimegyek Isaszegre, és akkor ott. Más kérdés, ugye annyi eszem van, hogy egyrészt rohanni kellett, mert ezer dolog volt, másrészt elfelejtettem a feleeszközt. Tehát kivittem a indukciós főzőlapomat, meg ilyeneket, de mitenem nem vettem ki kést. És akkor el kellett mennünk még a Tesco-ba kést venni, meg ilyen baromságok, közben ment az edzés, sietni kellett, hogy ne legyen az edzésnek vége, meg ilyen apróságok. De sikerült a hagymásbab egyébként, hát erősen tuningolt hagymásbab azért sarolé marhával, de az a vicc, hogy én azt hittem, hogy ez valami ehetetlen szar lesz. De tehát az benne volt a pakliban, hogy csinálunk egy hagymásbabot, és ez igazából jó, hogy megkóstoljuk, és akkor kiöntjük a francba, de nem, ez egy használható kaja. Teljesen. Bazd meg, hagyma, bab, hús, tehát ebben minden fasza. Mi kell? Hát jó, de mondjuk oké, annyival volt tuningolt, hogy konkrétan a csónakházas jelenetre emlékszem, ott aztán semmi nem volt benne, csak fehér bab, meg fehér hagyma. Hogy hívják, de vagy vörös hagyma, jó. Ami fehér. Tehát igazából simán lehet. De az jó. Persze. Azt így nem mertem megcsinálni, úgyhogy... Nem is azt hát, hogy ez testépítő szempontból nem érdekes, nincs benne gyakorlatilag fehérje, akkor már kell... Azzal nincs gond, hát jó, van benne növényi fehérje, ugye mindig a kajába kétféleképpen tudsz gondolkozni, vagy az, hogy testépítő szempontból hasznos legyen, és nem hangos, hanem hasznos legyen. De várjál, nem testépítő szempontból, tápanyag szempontjából, ennek semmi köze a testépítéshez, a hétköznapi élethez is kell tápanyag. Az oké, csak ugye, ha teljesen húgyagyon gondolkozunk, akkor minden testépítő szempontból számít csak azt teszünk, amiben fehérje van, és csak olyan tápkéget veszünk, amitől izmos leszek, ezért nem kell vitamin, mert az nem izmos itt. Tehát erre a vonalra gondolok. Ja, oké. Természetesen mindenhez kell húst tenni, meg minden étkezésben jó, hogyha van fehérje, de ha mit tudom én, még sincs. Például most csináltam gasztróba olyan piskótát, ami egyáltalán nem hasznos ilyen szempontból, hanem ez egy desszert, de viszont nem rossz, mert ebben meg rost van. És rostból van az egész, és nincs benne szénhidrát. És mégis finomat eszel, és hasznos is, mert rost van benne. Tehát az sem mindegy, néha ilyen dolog is kell. Szóval mindegy, az a lényeg, hogy feltuningoltuk, azért raktunk bele sarolé marhát, darált marhát, és gyakorlatilag marha jó lett. Nem mertem sokat csinálni, utólag már bántam, de tényleg jó lett, és még én is meg tudtam csinálni. Ilyen nagy kondérban kellett volna az egész erőemelő edzőtábornak. Mint az ember attól fél, hogy ezt elrontja, hogy nem tud megcsinálni, és egy fos lesz, szétfőzött, vagy nyers lesz, vagy valami, de hihetetlen dolog, nekem ezt így nehéz felfogni, hogy közben te látod, hogy ez hogy készül, meg látod, hogy mikor van kész. Meg közben ugye kóstolgatod, és ez így működik. Tehát az ember előbb-utóbb ezt marhára érezni fogja, hogy... Szerintem ettől a dologtól egyébként egyedül te félsz, meg különösen a hagymásból... Lehet, hogy különösen hülye vagyok ehhez? Nem, szerintem van benned egy görcs, mert te nem hiszed el, hogy tudsz főzni, pedig egyébként főzni baromi egyszerű dolog. Ez olyan dolog, mint a sztéket, azt még nem csináltam, de most már ugye gyakran csinálok húspogácsát. És azt hasonlóan csinálom meg, mint a sztéket, tehát kérget csinálok neki. És ott megvolt az elmélet, hogy ezt nekem valaki mondta, hogy egy percig süssem egyik oldalt, egy percig a másik oldalt, és utána három percig az egyik oldalt, meg a másik oldalt kisebb lángon. És például már azt észrevettem, hogy ez nem így kell csinálni. Tehát nem, már ez kitapasztaltam. Ez kiindulási alap egyébként. Gyakorlatilag látom, hogy mikor kell fordítani. Persze. Mert előtt, tudod, mit csináltam? Rendesen így számoltam a 60 elefántot magamban, hogy mikor lesz meg az egy perc. És nem kell, mert látod rajta, hogy mikor jó, mikor kell fordítani, utána látod rajta, hogy meddig kell még kislángon sütni. Úgyhogy működik ez a dolog, kitapasztalja az ember, nem kell ettől beszarni egyáltalán. És a másik dolog, talán ezt te mondtad nekem, ami számomra felfoghatatlan volt, hogy ez nem is rossz szórakozás főzögetni a kaját. Nem hát. Mert régen a moslékot csináltam, mindig egy csomót nyüglöttem vele, összebasztam az egész konyhát, egy csomót kellett mosogatni, és utána lett belőle valami szar, amit vagy gyorsan megettem, vagy azért ettem meg lassan, mert rohadt undorító volt. De most ez valahogy máshogy megy. Most egyébként közben, ahogy csinálom, pikpak már el is mosogatok, tehát nem marad utána retek. Rögtön azonnal letörlök mindent, tehát ez is megy. Valahogy ezt most nem tudom, biztos néztem egy főzős filmet a moziban. És működik ez a dolog, úgyhogy azt mondom nektek is, hogy nem kell beszarni. Tudtok jó minőségű kaját csinálni otthon, ez egy fontos dolog. Kell csinálni egy mozgalmat ebből. Sokkal jobb főzni, mint mondjuk kokainozni. Vagy nem hiszem, hogy a kettő volt. Herbál nevű. Dehogy van. Hogyan? Hát úgy, hogy a hülye gyerekek mit csinálnak a faluba, szívják a Herbál nevű csodálatos biofüvet, és unatkoznak. Holott faluban érted, faluban, falu, és tehát add össze, falu, kaja. Tehát van olyan falu, ahol nincs kaja? Nem tudom, biztos van. Hát azért mindenhol normálisan vannak állatok, termelnek ezt-azt, tehát mindenkinek van egy nagymamája, vágnak csirkét, valamit, tehát lehet, össze lehet jönni, lehet kaját főzni, minden, annyi dolgot lehet csinálni, valami hihetetlen. De helyett mit csinálnak? Nyomkodják a telefont, faszbukoznak, és szívják a biofüvet. Tehát ez azért hülyének kell lenni, pedig van az életben egy csomó értelmes dolog, amivel el lehet lenni, meg el lehet magadat szórakoztatni, ha arról van szó, úgyhogy. És egyébként nekem pont az van, hogy én már ilyen hétköznapi dolgokra vágyok, mert... Mert miért? Mert egyszerűen ez kikapcsol, és nem gondolkodok hülyeségén közben. Ja, persze, de hát ezt kell. Igazából az edzés is erre jó, jó esetben. Nem tudom, hogy neked hogy mennek az edzéseid, de amikor edzés közben elkezdesz a problémáidon meg egyéb szarokon gondolkodni, főleg egy sorozat közben, akkor tudod, hogy kurva nagy gáz van. Na beszéljünk Bud Spencerről végre. Carlo Pederzoli a neve, azt tudod? Tényleg? Most már tudom, illetve nem most, hogy hallottam, hanem mostanában hallottam gyakorlatilag. Eddig igazából nem gondolkodtam azon, hogy mi az igazi neve, pedig nyilván Bud Spencer egyébként olasz, tehát ez a Bud Spencer, ez csak egy művésznév lehet. Igen, és az is. Ez a Bud Spencer, ez onnan van, hogy a Budweiser sör a kedvence, és a Spencer pedig Spencer Tracy, aki ugye színész, és ő volt a kedvenc színész, és akkor a kettő dologból rakta össze magának ezt a nevet. Bud Spencer nem szarozik, már a nevével sem. Marha érdekes egyébként, hogy a Budweiser az pedig egy ilyen echte amerikai sör, pedig cseh. Most akkor mi van? Marha érdekes, ez egy, tehát a Budweiser eredetileg a Cseszke Budajovice nevű sörnek az amerikai változata. Én nem tudom, hogy ez hogy került ki Amerikába, de azt tudom, hogy még a mai napig is jogviták vannak ebből, hogy most ez a sör ez kié. Marha érdekes, mi? Hát beszarok. De ennek semmi köze Bud Spencerhez, szóval térjünk vissza Bud. De ráadásul elméletileg ezt nem is Amerikában gyártják, hanem ezt belga sör valahogy, de mondom, ebben a Cseszke Budajovice nevű sörgyárban, ezen a Cseszke Budajovice helyen levő sörgyárból származik ez állítólag. Na mindegy, szóval ez egy sörtörténelmi érdekesség, hogy eredetileg az echte amerikainak tartott sör, az Csehországból származik. És Bud Spencernek ez lett a neve. Aki olasz. De közben belgák is ide keveredtek valahogy. Így van, és azt tudod, hogy vízilabda játékos volt. Azt tudom, hogy eredetileg vízilabdázott sokáig. És amikor a magyar válogatottal játszottak, akkor ő külön megkérte a magyar válogatottat, hogy kiméljék az arcát, mert akkor már megvolt az első filmes munkája. És akkor már úgy volt, hogy menni fog felvételre, és akkor megbeszélte a csapattal, hogy akkor most ne verjék neki össze a fejét. Arcát nehézség legalább. Azért tudni, hogy a vízilabdában kőkeményen ütik egymást, meg tapossák egymást hát, a víz alatt. Hát meg ki tudja, mit csinálnak a kis pöcsükkel, meg a heréjükkel a víz alatt. Tehát ez nem gyerekjáték azért. Ja, hát ott van minden, szóval ettől nem kell félni. Most nem buzulásról beszélünk egyébként, csak nem, hogy nyilvánvaló nem, legyen. Egyáltalán nem. Meccs közben nincs buzulás, meccs közben játék van. Az is nagyon érdekes, hogy ő Nápolyban született, és Nápolynak tartja magát, igazából nem olasznak, és azt mondja, hogy nápolyi nyelven beszélt. Nyilván vannak különböző... Vannak hát különböző szólások mondjuk. Igen, igen, igen. Azt nem tudom, tudod-e, hogy vannak neki albumai, zenei albumai, mert énekel is. És egyébként azon a bizonyos vízilabda meccsen a magyar csapat azt kérte cserébe, hogy énekeljen nekik a meccs után, valami ilyesmi történet volt. Hát végül is miért ne? Azon gondolkozom, hogy melyik volt az első filmje. Nem vagyok benne egyáltalán biztos, hogy mi azt láthattuk egyáltalán. Nem, szóval és... Nem biztos, hogy érdekes, erre célzok. Hát ami, nyilván volt egy csomó olyan film, ami nem érdekes annyira, és nem tudom, hogy konkrétan a Piedone a zsaru volt az első film, amivel úgy igazából berobbant. Nem vagyok benne biztos, de azt tudom, hogy a Piedone a zsaru az nem volt annyira vidám film egyébként. Köszönöm, szóval nem tudom, hogy az melyik, mert van ezer Piedone film. A Piedone Afrikában meg ezek, az már humorosabb volt. Igen. A Piedone a zsaru az még nem. Az még nem, meg volt egy olyan western filmje, aminek szintén nem jut eszembe a neve, és például abban már együtt játszott Terence Hill-el, ami egészen komoly volt, meg egészen véres, tehát az se volt valami nagyon vicces történet. Én egyébként azt hallottam, hogy akkoriban, lehet, hogy később sem, de akkoriban egészen biztosan nem beszélt angolul, és úgy kellett előadni a szöveget, hogy megtanulta mindig a szövegnek az első szavát, meg az utolsó szavát, és közben halandzsázott. Úgyis utolszinkronizálták az egészet. Én nem tudom, nem tudok róla, hogy bármikor lett volna angol nyelvű forgatás. Hát szerintem konkrétan annál az első kábolyos filmnél, amit a Terence Hill ott biztos, hogy nem volt forgatott, de szerintem ott konkrétan angolul kellett volna neki beszélnie. És úgy ment oda a forgatásról, hogy büdös szót nem tudott angolul, és akkor hát végül is úgy se kell pofáznia, meg halandzsázott egy kicsit, meg betanulta az első, meg az utolsó szót, többit elhalandzsázta, és ennyi. Tehát mindegy, egy káboly nem dumál. Nem kellett nagyon erőlködnie neki. Isten megbocsát, én nem. Ez volt az első film, ez egy western. 1967-ben, akkor került Amerikában, ez volt az első amerikai film, és akkor ezzel hagyta abba a vízilabda pályafutást. Tehát ez volt az szerintem, aminek a forgatására mentek, illetve aminek a forgatása miatt... Nem akarta, hogy a magyarok szép megjegyik. Így van, így van, ezt akartam kinyögni, csak ugye egyszerre három dologra próbálok figyelni, és egyébként ebben a filmben volt először szakállas. És itt volt először Bud Spencer. Tehát azért ezt számítjuk a filmográfiájában elsőnek. Szóval az első Bud Spencer néven forgatott filmében rögtön Terence Hill-el került össze, aki meg véletlenül került a forgatásra, ezt tudtad? Valaki kidőlt egy sérülés miatt, és akkor válogatták be őt. Ha. Tehát más lett volna a szereplő. Ők együtt találták ki elméletileg az első ilyen ismert Bud Spencer pofont, amit próbáltam megfejteni, hogy mi az, de lehet, hogy az, amikor tudod, egy ilyen bazinat sallátod, és a csávó kvázi egyet szaltózik tőle. Igen. Lehet, hogy az az. Vagy az, amikor így fentről így fejbe vágja, és akkor elborul. Vár csak azt írja, hogy felkapta a lábait, és utána zuhant el, tehát valami ilyesmi. Na minden, de ez az összeesés, tehát hogy a Bud Spencer megüti őket, és akkor úgy esnek össze, hogy így feldobják a lábaikat, és így leesnek. Igen, igen, lehet. És ezt utána is csinálták nagyon sok filmben. Lehet, itt kezdték el ezt csinálni először. Aztán egyébként azt nem tudom, tudod-e, hogy csinált olyan dolgokat, hogy volt étteremlánc, volt légitársaság. Fogalmam nem. Hát meg tudod főzni, tehát az egy fontos dolog, hogy hát hagymásbabot mindenki. Hagymásbabon kívül más is, hogy hát nagy tésztás volt. Nagy tésztás volt. Minden olasz nagy tésztás. Minden olasz nagy tésztás valószínűleg. Na mindegy, ha valamit esetleg tudtok Bud Spencerről, ami különlegesség és érdemes majd beolvasnunk, akkor beszéljünk róla. De azt mindenképpen el akartam mondani, hogy nekünk Bud Spencer, hát nem is az, hogy példakép volt. Nem, nehéz ezt megfogalmazni, hogy ki volt Bud ő. Bud Spencer az Isten. Tehát ilyen kicsit apánk volt Bud Spencer. Hát egy kicsit. Gyerekkorunkban egy kicsit apánk volt, tehát egy kicsit egy olyan figuraként néztünk föl rá, hogy nem, most nem mondom, hogy úgy példakép volt, te akartam úgy kinézni, mint Bud Spencer? Nem, de akkor... Én akartam, amikor dagat voltam lenni. Gyerekkoromban, akkor kitaláltam, hogy olyan leszek, mint Bud Spencer egyébként, tehát ez, de elmúlt azért elég hamar. De ő nem úgy volt példakép, hanem ő... Nem tudom, valahogy... A személyiségével volt példakép, igen. Azzal, hogy ő nem szarozott. És egyébként állítólag a valós életben is állítólag nagyon jó ember volt. Hát állítólag, hát ez igazából olyan dolog, hogy úgyse derül ki soha, de mindegy, Bud Spencer az Isten volt, és ne kész. Ne derüljön ki, de az a lényeg, hogy kár, hogy már nincsenek ilyen figurák, mint Bud Spencer volt. Hát igen. De tudod, hogy miért volt ilyen? Na miért? Hát a Puffinnek már miatt. Ja, igen. Sokan miatt lehetett. Igen. Mert csak a Puffin lekvár ad neked, vagy Puffin volt? Lehet, hogy így mondták, hogy Puffin lekvár ad neked erőt és mindent, lebíró akaratot. Egyébként nem tudom, hogy emlékszel erre a jeletre. Ez tökéletes példa arra, hogy a médiával kapcsolatban hogy kell nyilatkozni, hogy kell viselkedni. Mert amikor kérdezgette a riporter csaj mindenféle hülyeséget, akkor mindig ezt válaszolta rá, hogy hát hölgyem, nem érti, hogy csak a Puffin lekvárral ad erőt és mindent, lebíró akaratot? De hát Charlie, hát nem azért a nem tudom mennyi dollárért csinálja? Nem, hölgyem, hát nem érti. Hát csak a Puffin lekvár ad erőt, és mindent lebíró akaratot, de maga ingyen csinálna. Tehát ezt így hozzátette. Ez a ilyen ilyen, na mindegy, tökéletesen mutat, hogy hogy kell nyilatkozni. Úgyhogy ha véletlenül az RTL klubba vehet titeket a sors, akkor mindig ignoráljátok, hogy mit kérdeznek, és csak azt mondjátok el, amit ti el akartok mondani. Így van, tehát teljesen mindegy, hogy mit kérdeztek, te beszélsz arról, amit akarsz. Esetleg megpróbálod közben arra terelni, hogy valamit rá lehessen fogni, hogy te azt úgy válasznak szántad, de egyébként meg kapja be nagyjából a interjú való fél, és körülbelül azt tudod elmondani, amit te akarsz. Igazából a politikusok állandóan ezt csinálják, le se szarják, hogy mit kérdeznek tőlük. Vagy pedig Bud Spencer akkor még nem is tudtotta, hogy milyen lesz a világ. Hát nem, de hát a politikusok valószínűleg akkor is csekkfejek voltak, tehát ugye Olaszországban nem volt szocializmus. Azon gondolkozom, hogy hány filmje lehetett összesen. Szerintem 200-tól 250-ig. Az a szomorú, hogy körülbelül a jó filmek azért abban maradtak a 80-as években. Tehát ami talán az Aladdin volt az utolsó jó filmje. Nekem egyébként a Bomba jó boxoló az nagy kedvencem volt gyerekkoromban. Emlékszem mindig, hogy jött az új Bud Spencer film, és mentünk moziba. Az rohadt jó volt. Beszarok, hogy neked ilyen élményed volt. De, képzeld el. Én csak azt láttam, hogy mindig jön a tévében, és akkor néztük. Nem, basszus, mentünk moziba a Bud Spencer filmet nézni. Az át, annál királyabb dolog nincs. Én sose voltam moziban Bud Spencer filmen, de tényleg lehet egyébként, hogy most, hogy így meghalt, és így megint Bud Spencer téma lett, így valahol megcsinálják. Tehát nem tudnánk például Bud Spencer filmvetítést szervezni, mert nincsenek meg a jogok. Ez szomorú. Talán DVD jogokat lehetne menni, de nagyon, nagyon sok pénzért. És szóval az a lényeg, hogy körülbelül 86 körül már nem voltak igazából olyan hű de jó filmek, aztán volt valami tévésorozata is, de hát akkor már nem, az már nem volt olyan sajnos. Egyébként, ugye ezt tudjuk, hogy főleg Bújtor is nem volt a magyar hangja, 27 darab filmben, de a 90-es évektől Kránic Lajos is gyakran volt a hangja, és voltak feliratos filmjei is, amit feliratosan mutattak be, és később készült hozzá szinkron. Erre nem emlékeztem, hogy a Pianone Afrikában, a Sheriff az égből, azt nem emlékeztem, hogy feliratos volt. Na, ezek aztán Kránic Lajos szinkronjával készültek el. Aztán, ami érdekes még, azt nem is gondolnád, hogy Gesztesi Károly is volt a magyar hangja. De ez csak egy ilyen másodszinkronban volt. Gesztesi Károly szokott dagadt embereket csinálni, szóval, hogy ezzel nincsen gond. Ami lényegesebb, hogy Gruber Hugo is volt a magyar hangja. A Bomba jó boxolóban Gruber Hugo volt a magyar hangja, az nekem az egyik kedvenc Bud Spencer filmem. És egyébként Gruber Hugo is meghalt már sajnos. Biztos, hogy tudod, hogy ki az. Névre, igazából ez olyan dolog, hogy a filmek végén mindig hallottam, de fogalmam sincs, hogy ő ki volt. Tehát, hogy az arca egyáltalán nincs meg, azt sem nagyon tudom, hogy kit szinkronizált, vagy hogy mit csinált azon kívül. Tehát, hogy a neve ismerős, de egyébként fogalmam sincs, hogy igazából ki az. Film szinkron szerepek, csak hogy biztos legyél benne. A Kincs, ami nincsben is ő volt, de nem Bud Spencer hangja, hanem a Kalosz kapitány hangja. A Bomba jó boxolóban volt Bud Spencer hangja. Palpatine basszus. Ő volt Gruber Hugo. Igen, ő volt a Palpatine. Beszarok. Ő volt a Palpatine. De rengeteg filmben volt egyébként. Itt, amit látok listát, mint szinkron szerepek, annak szerintem sokszorosa, tehát ebbe pont alig van valami, ami ismerős. We'll be right back. ez a zene, ez a tökös zene volt a Steelheart nevű együttestől, a Loaded Mother, Mutha című szám. Na most hát szerintem értjük, hogy az a Mutha az mit jelent. Hát az anyu parasztul, csak azt nem tudom, hogy... Igen, csak ezt így magában, hogy anyura nem szokták mondani, helyette a motherfucker helyett szokták azt mondani, hogy Mutha. De hát azt meg nem fordítjuk le magyarra, mert... Azt sem lehet beszélünk. Egyébként valójában. Nem. Mert az anya szomorítónak való fordítás az nem az igazi. Hát nem annyira. Az anya basszó az meg borzalmas. Ezt feliratokban láttam, de egyszerűen nem bírtam. Meg ez a son of a bitch sem igazán lefordítható magyarra. Erre szokták azt mondani, hogy a kurva anyád, ugye? Igen. De ezt igen. sem mondjuk ki egyáltalán. Mindegy, egyébként ez egy 92-es albumról való, a Tangled in Veins-ből. Egyébként semmit nem tudok erről az együttesről. Múltkor hallottam róla egy barátomtól, aki mondta, hogy ez kurva jó. És mondta, hogy Steelheart, és akkor gondoltam, hogy hát ez valamilyen paraszt power metal lehet, vagy valami ilyesmi, úgyhogy annyira nem tűnt biztatónak, de azért belehallgattam, és rájöttem, hogy ez kurva jó. Úgyhogy most lejátszottuk nektek is. Legyenek így kis szakma is, bár nagyon nincs kedvem hozzá, Tiger Classical kérdezünk, ami egy romániai verseny, és ez eddig nem volt érdekes, bár már gondolkoztam több éve is, hogy kimegyek, de hát Bukarestben van, és ez marha messze van, és eddig nem volt érdekes, amíg benne nem csöppettünk a szervezésébe. Hát igen. Mert gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a Nance Mantis, amit mindig gondolkozom, hogy lehetne definiálni. Stratégiai partnerünknek szoktuk nevezni. Nem is az, hogy most partnerünk, hanem hogy ki a Nance Mantis, arra ki kéne valami jó szöveget találnom, mert ugye a Nance Mantis az Magyarország egyik legnagyobb edzőgép beszállítója, aki nagyon sok edzőtermet rendez be, tehát ugye edzőtermi gépekkel foglalkozik. Tehát gyakorlatilag az összes Cutler Gym, csak hogy gyakorlatilag az összes Cutler Gym, meg a Mecca, meg egy csomó másik. Tehát ezt a közép-európai világot egy kicsit forradalmasította. Vannak persze más beszállítók is, nem erről van szó, mert vannak más nagy cégek, de a Nance Mantis az egyik legnagyobb, és igazából a legjobb partner, akihez lehet fordulni akkor, hogyha komoly edzőtermet akar valaki csinálni. A komoly edzőterem alatt azt értem, hogy fogalmazzak. Tehát ami szakmailag odabasz. Nem is csak olyan szakmailag, hogy odamész, és ott öröm ezzel. Szakmailag odabaszó gépet, azt, vagy termet tudsz csinálni, kevesebb pénzből is, de itt új gépekről beszélünk, és modern gépekről beszélünk, gyakran hipermodern gépekről beszélünk, tehát ezek a használható, szakmailag megfelelő, de abszolút modern és trendi gépek. Meg persze ehhez kell pénz, tehát ha az ember kis falusi lófasztermet akar csinálni, azt meg lehet csinálni baromi jól, de ahhoz nem érdemes a Nance Mantishez menni, mert nem fogja az ember tudni megfizetni valószínűleg. Költségvetés függő, tehát ezek azért komoly pénzbe kerülő termek, ezek nagy komoly beruházás jelentő termek. Azt hát ugye nézzük meg bármelyik Cutlert igazából, és érteni fogjuk. Bodybuilder Gymet nem a Nance Mantis rendezte be, mert nekünk más költségvetésünk és más céljaink voltak, de egy olyan terem, ami nagy terem, commerce terem, sok ember kell, hogy odajárjon, sok pénzt akarnak vele keresni, na az a Nance Mantis. Ezt így kell felfogni, ezt a dolgot. Igen. Ugye általában egyébként a modern gépeket, ahol a szitok szóként is szoktuk használni, mert a modern gépek nagyon főleg. Gyakran szarok. De ez a szomorú igazság, de a Nance Mantis szarokat nem forgalmaz. Az a helyzet. Hát igen, tehát itt az a lényeg, hogy szakmailag is van egy háttér a dolog mögött, és megvannak azok a szempontok, hogy milyen gépparkok kerülnek ezekbe a termekbe. És hát ezek fontos szempontok abszolút, mert a használhatóságot erősen befolyásolja, meg azért itt mindenképpen a sportorientáció az megvan azért is, mert a Romeo, aki tulajdonos a Nance Mantisnek, ő egy volt testépítő, illetve bodybuildert mondanék inkább, mert testépítő szó az már szitok szó nálunk igazából, és van köze ez a dologhoz abszolút, és érdekli is ez a dolog. Tehát ugye ezek a dolgok nem úgy készülnek el, hogy csináljunk valami szép, trendi fost, hanem és szép rózsaszín gépekkel, mert most az jó lesz, hanem ért hozzá a dologhoz, hogy ezeket hogy kell megcsinálni. Meg nem csak, hogy ért hozzá, hanem érdekli is, hogy mit csinál, ő nem azzal foglalkozik, hogy kihúzza a lehető legtöbb lóvét, aztán baszik az egészet. Például ezt konkrétan te nem is tudod, mert pont voltam nála, még amikor Kaposvári Cutler készült, és szereztek hozzá Amerikából egy komplett gépparkot, ami egy elég speciális géppark, mert még nem láttam ilyet Magyarországon. Ez nem annyira az a csili-vili vonal, ez inkább hardcore-abb, de ilyen rohadt lelkes volt a Róma, amikor erről beszélt, és külön megnéztem a gépeket, és rohadtul be volt lelkesedve, hogy milyen rohadt jó lesz. Egyébként ez nem is volt annyira drága történet, tehát azért mondom, ez a hardcore vonal, és valami kinti volt ex testépítőtől vették meg ezt az egészet. Ott valami felszámolás volt, valami termet felszámoltak, és ő marhára így be volt lelkesedve, hogy ez milyen marha jó lesz. Akkor nem voltam ott, de amikor elmondta nekünk, hogy mit akar csinálni a Tiger Classicból, akkor ott voltam. Na, ez is ilyesmi. És beszartam konkrétan, tehát most nem fogunk itt összekkel dobálózni, de amikor a Romeo elmondta, hogy mennyi pénzt akar ebbe belerakni, akkor én ugye egy kicsit úgy megilletődtem, hogy azért ebből egyébként tényleg vehetne egy Ferrarit. És ugye elmondta, hogy ő be akar húzni partnereket, meg cégeket, meg szponzorokat, meg ilyesmi, és akkor, hogy majd abból valamennyi pénz visszajön, de hogy ő ugye elkönyvelte magába, hogy ebből egy elég komoly bukó lesz neki. És az a bukó, amire ő azt mondta, hogy előzetesen arra számít, az is akár egy új BMW lehetne egészen simán, és ő nem az új BMW-t veszi meg, nem a Ferrarit veszi meg, hanem ő csinál egy kurva nagy sportrendezvényt. A sportért. És azért, hogy Romániában, meg így gyakorlatilag Kelet-Európában legyen sport. És ez a lelkesedés, ez a lelkesedés, bazd meg. Amikor nem azzal foglalkozol, hogy szép autód legyen, meg hogy egy valak pénzed legyen, hanem amikor tényleg visszaforgatsz valamit abba, amit szeretsz. Tehát a Romeo tényleg szerelmesebb, ez egyébként nekem elképesztő. Jó. Abszolút így van, és hát ugye ami nagyon fontos, hogy ez egy nagyon... Hát egy giga rendezvény lesz, valami nagy rendezvény lesz. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez ilyen Arnold Classic-szerű. Igen, csak én amikor kim voltam a spanyol Arnold Classicon, akkor azt láttam, hogy jó, ledarálják a versenyeket, el vannak adva a standok, és mindenki szarik az egészbe, begyűjtjük a lóvét, egy kicsit mosolygunk, meg szelfizünk, és így ennyi. Tehát nem láttam azt egy tartalmas dolognak, egy ilyen rohadt üres dolognak láttam. A versenyek, azok meg tényleg úgy mennek, hogy ez a vágóhíd szint. Kimennek, ledarálják, menjetek a picsába, kész, és ugye sok hülye megy oda. Hát azt hiszi, hogy ez a dolog valamit számít, és nagyon úgy látom, hogy nem. Valami mindenhol... Arnoldon voltál már különben? Nem, azon mert nem. Igazából én arra lennék nagyon kíváncsi, mert az összes többi Arnold az hát lehet, hogy olyan, amilyen, én az eredetire azért kíváncsi lennék. Egyébként nem is tudom, melyik Arnoldra mondták, hogy marha jó volt. Hát ez jó kérdés. Ausztrálra esetleg? Nem, szerintem nem az Ausztrál volt. Van Dél-Afrikában Arnold? Uh-huh, most már van. Akkor az volt jó. Az volt jó. Most volt először. De egy biztos, hogy itt az egész a gyökerekhez fog visszamenni, nem úgy a gyökerekhez, hogy az olyan emberekhez, akiket nem szeretünk, mert nem okosak, hanem úgy a gyökerekhez, hogy a sport gyökereihez, és a bodybuilding lesz a lényeg. Tehát az egész rendezvény a bodybuilding versenyre van felfűzve. Ez lesz a csúcspont. Nem az van, hogy a men's buzik lesz a lényeg, mert ott sokan indulnak. Nem tudom, lesz egyetlen men's buzik, de nem is érdekel. Lesz, de lesz arra a Romeo, ezt így megmondta nekünk. Ez egy ilyen töltelék, tehát most az lesz a töltelék, aminek töltelének kell lennie, és az lesz a lényeg, aminek a lényegnek kell lennie. Ezért gondolom azt, hogy ez a legjobb verseny lesz, amit lehet, legalábbis el tudom képzelni, a legjobb verseny lesz, amit életemben láttam, vagy fogok látni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Ráadásul tudom, hogy milyen show-t próbál erre építeni, mivel benne vagyunk ennek a szervezésében, hát nyuglődünk is vele egyébként, hogy legyen. De elméletileg a versenyzők is nagyon komolyan lesznek prezentálva, tehát nem csak annyi lesz, hogy kimegy, mindenki sorba áll, aztán lezavarjuk a versenyt is kész, hanem tényleg egy nagyon nagy show lesz, és a vasárnapi napra a döntőbe azok fognak kerülni, akik hát csak azok, tényleg akik a legjobbak. Ja, és a lényeg, hogy hulladék versenyzők azok nem lesznek, egyszerűen nem lesznek. Tehát ja, hát eleve oda se engedi a nagyon hulladékokat, de másodszor meg, hogyha nagyon sokan vannak, és nagyon nagy a mező, ők nem fognak akkor bejutni az elődöntőben ki lesznek szórva. Tehát az a lényeg, hogy nem az a... Ez, ugye próbáltunk mi is bajnokhoz éjszakát csinálni, és nagyon komoly versenyzőket meghívni, meg ilyesmi, de ott is az volt a gond, hogy azért mindig volt egy-kettő ilyen betét hulladék, akinek most hogyan mondod meg neki, hogy te figyelj, te ne indulj itt. Tehát nem mondhatod meg, hát bekészült. Kihírásban nem írhatod ki, hogy szar versenyzők ne jöjjenek, de itt valamilyen úton meg lesz az oldva, hogy a top az már tényleg a top lesz, tehát nem kell attól félni, hogy... És hát láttam egy-két versenyzőt, azt így halkan mondom, aki már jelentkezett, Iránból, meg innen-onnan, hű, bazd meg. Igen? Masszív lesz, ja. Hát ez az a szint, hogy nem nagyon merünk ezeket nyilvánosságra hozni, mert nem mernek elindulni, mert a versenyzők. Hát pedig egyébként érdemes elindulni, mert igazából nem csak az első helyezetnek lesz masszív pénzdíj, hanem jó, hát az első hatnak. Komoly pénzdíj lesz. Igen, tehát összesen 30 ezer euró lesz a pénzdíj. Na és hozzáteszem, ha valaha az ember gondolkozott azon, hogy egy nagy ilyen rendezvényre elmenjen, akkor nem a Fibót javasolnám, hanem inkább ezt. Mert egyrészt közelebb van, másrészt olcsóbb, harmadrészt ez is baszott jó lesz. Hát repülővel abszolút megoldható, viszonylag olcsón, nem tudom mennyire repülője, egy 20-as, nem egy izé. Hát nem tudom, de hát Romániáról beszélünk. Igen, nem autóval csak, kicsit horror, mert nincsen olcsó. Olyan messze, 1000 kilométer. ami még mindig közelebb van, mint a mondjuk Essen, csak az a bibi, hogy az utak annyira nem jók, nem tudom, azt egy nap alatt meg lehet-e tenni, legalábbis nem szeretném kipróbálni. De viszont olcsó lesz, olcsó hotel, 10.000 forintos hotel lesz. Úgyhogy kétfőre reggelivel 10.000 forintos hotel, csillagos, mit tudom én, tehát ez tényleg komoly. És szóval elgondolkoztató, hogy erre tényleg érdemes lesz eljönni szeptember elején. Mert tényleg ott lesz minden. Hát az, hogy a Strongman verseny, egy Strongman Európa bajnokság lesz, a világ négy legnagyobb sztárjából három ott lesz. Ezt lehet, hogy még nem is tudod. Tudom, hogy ott lesz Savickas. Ott lesz Savickas, igen. Tudom, hogy ott lesz Eddie Hall. Ott lesz Eddie Hall. És ott lesz még a Game of Thrones-ból az a csávó. A Thor. A Thor. Akinek nem tudom a nevét, valami is vérneve van, vagy valami ilyesmilyen északi neve van, amit nem bírok megjegyezni sajnos mentálisan. Most nekem sült eszembe, egy valaki nem lesz ott, Brian Shaw nem lesz ott, mert ő amerikai, és azt nem tudom, hogy le tudjuk-e szervezni. De az a lényeg, hogy baromi komoly lesz a dolog. Olyan strongman versenyt szervezünk, ami... Tehát úgy kell elképzelni, hogy lesz egy motoros felvonulás, a helyi legnagyobb romániai motoros klub szervez 700 darab motorost, fixen, ennyit ígértek, de ami lehet, hogy 1500 lesz, ennyi biztos, de lehet, hogy sokkal több. Lesz egy motoros felvonulás Bukarest körül, de úgy, hogy mi is ott leszünk, tehát én is, Rómeó is ott lesz, Trájkal fog jönni, tehát az egész egy buli lesz, benne akarunk lenni, nem az lesz, hogy szervezi egy menedzsment, és akkor ott vannak az irodában, meg rohangálnak ide-oda, hanem részt akarunk ebben venni fizikailag. És a motorok fogják kordont alkotni az erős ember páros Európa bajnokság körül. Azért is lesz páros, mert marha látványos két ember. És abban vannak olyanok, hogy egyszerre kell versenyszámot csinálni, van olyan, hogy külön kell. Egyik megy a kofferrel, a másik megy a lengősúlyon, most mondtam valamit. Nem, a legtöbb az olyan lesz, hogy ketten együtt csinálnak, tehát ketten nem, együtt viszik nem, a kétemberes lengősúlyon. Nem csak olyan lesz. Nem olyan de is okay, lesz, hogy... lesz különös felhúzás, az biztos, de azon kívül szerintem nem lesz más. Még nem tudom a versenyszámokat, tehát tudom, mert meg kéne írnom ezt a cikket még ma, csak hát annyi dolgom van, hogy hihetetlen, de biztos, hogy lesz olyan szám, hogy az egyiket egyik csinálja, másikat a másik. Ilyen szokott lenni. Olyan is szokott lenni, hogy lengősúlyjal elfut az egyik, visszafut a másik. Olyan is szokott lenni. Olyan is van, hogy röntnyomás ketten. Képzeld el, amikor van egy bazi hosszú rönk, és az egyik alacsony, a másik magas. Na, az egy szórakoztató dolog. Az nagyon komoly. Szóval ilyenek vannak. Ilyenek vannak, úgyhogy na mindegy, az a lényeg, hogy komoly lesz. Komoly lesz nagyon. Érdemes erre a dologra fölkészülni. Szeptember 2-ától kezdődik, talán nem akarok hülyeségek. Szeptember 2-3-4. Szeptember 2-3-4. Mindig lesz erről folyamatosan hír, fogunk róla beszélni. Na ennyit szerintem egyelőre a Tiger Classicról, szóval a Tiger Classic az nagyon erősen kinövi magát, egy olyan rendezvény, ami még nem volt. És mondom, vannak még ilyen nagy rendezvények, FIBO, ilyesmi, nekem soha nem volt szimpatikus egyik sem. Mindig azt láttam, hogy jó, egy expo, összehozunk mindenkit, ledellázzák a lóvét, na hát ez most nem olyan lesz, ez egy olyan rendezvény van, lesz, ami sportért van, és ilyen maximálisan ez a lényeg, hogy ennek sportértéke legyen. Az üzleti dolog, ez egy kicsit így nincs lesz arra, vagy nyilván nem erről van szó, csak az most másodlagos szempont. Hát igen. Igen, gyakorlatilag erről van szó. Ez nem a pénzért van, hanem a sportért. Igen. Na, van egyébként még rossz hírünk, ami halálhír. Pető Zsolt, aki nagyon sok embernek nem mond semmit igazából, így élből, ami érthető is, hiszen nem vagyunk azért lexikonoknak. Tehát nem tud az ember mindenkiről. Meg hát ő nem egy annyira ismert, az ő személye nem hát, annyira ismert. Hát lehet, hogy ismert volt, csak egy másik világban. Például annyira, hogy az előbb én is Romhányi Józsefről kezdtem eleket beszélni, holott nem tudom miért kevertem össze őket, illetve hát tudom miért kevertem össze, mert egy kicsit a két dolognak van köze ez máshoz. Romhányi József nagyon régen meghalt már, tehát akkor én még szerintem a Hallhatom magazint lapozgattam, amikor ő meghalt, mert akkor voltam 10 éves. 83-ban. Nem lehet, hogy annyira régen meghalt. 83-ban. De. Brutál, mi? Hát beszarok. Na jó, brutál. Mindegy. Hát Romhányi Józsefet, aki egy költő, azonnal fel fogod ismerni, legalábbis az egyik művét, ha azt mondom, hogy Flintstone család, ami mi volt, magyarul Freddy és Béni. Igen. Tehát az az állat, aki ezt képes volt ellentétben az amerikaival magyarul full ringben megírni, úgyhogy valami elképesztően jó. Az nem egy jó részt, jó hanem az összes. Az összes tehát. Rész, nem egy rész. Tehát azok a poénok, meg ez valami hihetetlen, komolyan mondom, hogy milyen lelvi nyelemény kell hozzá, meg mit mondtam, leleményke hozzá. Úgy hívták, hogy Románia, Rímhányó, ugye igen, ez szóval nem véletlen. Hihetetlen, hihetetlen. Több egyéb dolog, forgatókönyveket is írt, Ludas Matyit, ő írta például, Dr. Bubó, ilyesmi, szóval hihetetlen, Megmester. A Flintstone családot is le lehetett volna Flintstone családnak fordítani, de hát ők kitalálták. És ugye nem Marán, nem Plédi és Béni volt amúgy. Nem, de róluk szólt, hogy tök mindegy. De ezt sikerült úgy megcsinálni, hogy, és ez szerintem, ez egy nagyon nagy dolog, hogy adaptáltuk az egészet, mint ahogy Bud Spencerrel kapcsolatban is beszéltünk erről, hogy sikerült az egészet magyarra adaptálni. És ettől sokkal jobb, sokkal nagyobb élmény. Nem csak lefordítani, hanem konkrétan átvenni a magunkévá, tenni. Néha annyira el tudják kúrni manapság már. Nem, néha állandóan. Mert az amerikai kultúrkörben mi nem vagyunk benne, tehát azért az egy bazi nagy ország, egy csomó dolog eljut ide, de azért az amerikai viszonyokat belülről nem ismerjük. Még egy csomóan maguk az amerikaiak sem, mert ott nem 5 darab országos csatorna van, hanem mit tudom én, 300. Hát igen. Nem, egyébként hozzáteszem, hogy ezért féltem a Deadpooltól, és különösen a Deadpoolnak a fordításától, mert a Deadpool eleve valószínűleg tömve van olyan poénokkal, ami utal valamire, vagy kikacsint valamire, hát amiről nekünk fogalmunk nincs. Hát mint ahogy a vége, de azért a Deadpool az konkrétan kapja be, de azért a végén az jó volt, az a Ferris Bueller-es történet. Az egész Deadpool kurva jó volt. Dehogy volt. Nagyon igényes vagy. Kapják be. Ennyi. Na mindegy. Szóval Pető Zsoltról beszéltünk, és elmondtam már, hogy Pető Zsolt kicsoda? Még nem igazán, csak az, hogy Romhányival keverted. Na, akkor megmutatom. És vígan léked, akár a tornász, így megy a nagy horgász. Középiskolában az irodalomtanáromnak ez volt a csengő hangja. Mert ő horgász volt amúgy. Azt nem tudom, az egyébként egy nő volt, tök jó fej volt, ő az egyik olyan tanárom volt, akit bírtam. Női horgász lehetett? Lehet, jó hangzik. Nem tudom. Mindegy, egyébként ez a nagy hoho horgász volt, ami egy kurva jó mese. Tehát, hogy lássuk be, ez hoho, kurva vagy jó. Hoho horgász? A fene tudja. Szerintem tök mindegy. Nagyjából értjük, hogy miről van szó, az az érzésem. Minden esetre ez kibaszott jó. Ezen nőttem fel például én is. Hát megy az idő sajnos, és elmennek ilyen emberek. És az a legnagyobb baj, talán azért is érint minket annyira rosszul, mert nincs helyettük más. Tehát most tudsz egy másik Pető Zsoltot mondani? Tudsz egy másik Bud Spencert mondani? Nem, de igazság szerint hasonló dolgokat sem tudok mondani, mint amit ők csináltak. Hát tehát például ilyen mesék nincsenek, mint amik voltak akkor, meg olyan filmek sincsenek, mint amik voltak akkor, amiket Bud Spencer csinált. Szóval igazából nem tudom, őszinte leszek, neked mondjuk van gyereked. Igen. Miket néznek ők? Hát én konkrétan meg tudom mondani, hogy miket néznek. Na. Jó, azért szerencsére most is akad egy-két jó dolog, de... Ez jó, mert én ezekről nem tudok. Ezeket majd próbálom egyébként kondicionálni abban az irányba. Hozzáteszem, ugye Szombati Gyuláról beszéltünk a múltkor? Nem tudom. Szombati nem Gyula, nem ő sincs már. Ki az, aki ez a Balázs, aki most itt énekelt? Balázs Péter. Ja, Balázs Péter, igen. Ő volt a Dodó Kacsa egyébként. Igen, igen, igen, igen. Balázs Péter. Basszus, most megnyugodtam, ő még él. Ez megnyugtatott. Ja, komolyan. Én azt hittem, hogy már őse. Hát ő is öreg. Már nem, 73. Hí, az nagyon 73. Öreg. Szóval ezek egyszerűen zseniális dolgok voltak, amit nem lehet... Póton. Egyébként a 100 Fok Celsius nevű zenekar volt a horgásznak a zenekara, ami feljátszott a zenét. Mikó István és Balázs Péter volt a két színész. Csukás István írta, Sajdik Ferenc, ő volt a rajzoló, ő is él még szerencsére. Nem tudom, emlékszel-e, de lehet, hogy te nem is láttad, Ludas Matyiban neki nagyon sok karikatúrája volt annak idején. A Ludas Matyit természetesen láttam, de hogy annak a karikatúráit csinálta meg? Vagy? Igen, igen, igen. Hát ugyanezt a stílust, amit a nagy horgászban lát, ezek karikatúrában is voltak. Oké. Okay. Na mindegy, szóval eszméletlen arcok voltak ők. Sajnos már el vannak eléggé felejtve. Dargai Attila volt a rendező egyébként, például a nagy horgászban, aki ilyeneket tett le az asztalra, mint a Vuk. Például. Már nem az új, az a szar. Nem, a régi, régi. Hanem a régi, ami jó. Én voltak képregényei, Pajtásban, Dörmögő Dömötörnek is dolgozott ilyesmit. Szóval mindegy, nagyon, nagyon komoly emberek vannak itt a háttérben, akikről már nem hallunk sajnos. Na de mit akartam ezzel kapcsolatban mondani? Hogy mit néz a gyerek? Na, hogy visszatérve a kérdés, hogy mit néz a gyerek, van azért szerencsére ma is olyan dolog, ami megállja a helyét, az kétségtelen. Elég sok, tehát neki azért megvannak a kis kedvencei, hát az egyik a SpongeBob. Az oké. Okay. Amit én sorozat szinten nem láttam soha, de van két SpongeBob mozifilm, és rendesen jó. Tehát én magamtól ilyet nem néznék, csak ugye a gyerekkel van, hogy ő nézi, és akkor ott vagyok, és akkor hallom, és én nem láttam egyik SpongeBob mozifilmet se egyben, de darabokban igen. És igen. Néha is szétrőgöm magam rajta én is. Hát nem éppen gyerekeknek való poénok hozzá. Az egyikben benne van az a zeneszám, ami nekem a Igen. Az megy a teremben, azért raktam le a teremben, hogy az menjen az I Wanna Rock. Így van, a Twisted Sister. Twisted Sister-től, mert a SpongeBobban benne volt. Így van. Mondjuk ott egy parodizált verzió volt benne. Igen, igen. De tök mindegy, ez egy kurva jó zene. És ezért nekünk kellett venni játékgitárt otthonra, azt tudod? Nem tudtam. De ezért kellett vennünk játékgitárt otthonra, mert akkor ő gitározni akart. Hát ez nem szarozik. Jó, gyerekek érte. Nagyon okosok különben, nagyon okosok, elképesztő okosak tudnak lenni. Hát nem valószínű, hogy mindegyik, mert azért elég kimenni a játszótérre, ha akarsz sok is agyhalottat látni, de azért meglepően okosak tudnak lenni. Legalábbis némelyik. És a másik kedvenc, amit úgy szeret, az a mindenképpen a pingvin. Madagaszkár pingvinjei, amit szintén azt mondom, hogy felnőtt fejjel nyugodtan lehet nézni ezt a sorozatot, mert baromi jó, tehát én szétröhögöm magam rajta. Tele van ezer apró poénnal, nagyon jók a színészek benne. Sorolhatnám, aztán kitalálod, hogy mi a harmadik, ami nem. Most főleg most ez megy. Family Guy? Nem, na, mondod, azt nézi a gyerek. Na itt már vannak gondok az én, hogy egyrészt így tovább kell nyomnunk diszkréten, mert az már azért brutális. Azért az már felnőtteknek készült, tehát azért igen. Az olyan, mint a South Park. Igen, igen. Igen. Semmilyen korosztály. A múltkor megmagyarázta, hogy a Meg fog jönni hozzánk. Jó. És majd megmutatja a Megnek a fürdőszobát, meg ilyeneket magyarázott a múltkor. Jó. Jó, egyébként azt így el kell mondani. Amikor a Kegmeyernek így a kalandjaiba belemerülünk, akkor azért akkor szoktuk azt lapozni. Kell. Igen. Hát jó, most egyébként én nem szeretem a Family Guy-t, tehát ezt tudni kell. Nem igazán, mert amúgy nem rossz, tehát hogy alapvetően a koncepcióval nincsen problémám, csak van a Family Guy-nak egy ilyen nagyon fárasztó, nagyon amerikai humora, ami nekem egyszerűen annyira nem ül. Tehát értem én a poén, csak nem az a fajta, amitől én szakadok a röhögéstől, hanem az a fajta, hogy értem én, csak hát valamikor nem jó, valamikor rohadtul gusztustalan. Volt olyan rész, amikor ki volt a Deadpool? Ryan Reynolds-szal találkozott a Peter, és Ryan Reynolds buzi volt. És akkor ott egymást fűzték benne meg ilyen dolgok, és szóval voltak azért az ügymondok. Van-e, tényleg a Family Guy szerintem 13. 4. évadnál tart? Szerintem nincs semmi, amit a Family Guy még nem csinált volna meg. Igazából nem tudom, hogy mit tudnak még mutatni. Hozzáteszem, a Simpsons meg 20-valahányadik évadnál igen, jár. Igen. Lehet, a Simpsons az viszont nincs nálunk. Igazából azt sem szerettem soha. Nagyjából ez a háromban meg egy-két ilyen nagyon szörnyű gyerekmese. Például a Tuti Tú, amit hát az olyasmi, mint régen volt egy ilyen Bebe TV nevű csatorna. Szerintem azt főleg drogosok nézték beszívva. A Tuti Tú is ilyen, ez a prüntjögő zene gyerekeknek, és akkor jönnek valami gépek, azok összeraknak egy autót, és minden ilyen gyerekes stílusban van lerajzolva. Ilyeneket szokott még nézni. Aztán nekem néha meg kell mutatnom neki a Zsolti a Béka videoklipet. Aztán... Azért az fantasztikus. Igen. Igen, én ezt egyébként Torotonban hallottam először erről. Nem. Ugye én is Zsolt vagyok. Bengyel Zsolttól, a Szájtek volt tulajdonosától hallottam, ő mondta nekem, hogy volt ki a Béka című számot jó pár évvel ezelőtt, és akkor én ezt megmutattam a gyereknek. Aztán van még valami, amit még szoktam egyébként nézni. Egyébként tök érdekes, én emlékszem arra, hogy milyen videóklipeket néztem. Hát egészen kicsi koromban, nagyjából annyi idős lehettem, mint a te lányod most. Az egyik kedvencem volt a Cotton Eye Joe. Jaj, tudod melyik? De az borzalmas. De az nekem valami tetszett, hogy ez a disznóban ott elég borzalmas, de mai viszonylatban nem olyan rossz. Én konkrétan arra emlékszem egyébként, amikor még a hugom, mert nekem van egy hugom is, csak nem szoktam erről beszélni, énekelgette a digipókot. Jó, de arra jó, hogy emlékszel, hát akkor már majdnem felnőtt voltál. Nem, 14 voltam. Jó, de hát talán akkor, amikor született, vagy valami. Ja, igen, igen. Emlegettél igen, nekem, de igen. Hát akkor amíg ő felnőtt, addig, hogy ezt énekelgesse, addigra te már majdnem felnőtt voltál. Tehát jó, hogy emlékszel. Az nem egy olyan nagyon kis gyerekkori emlék. Na mindegy, hát sajnos Pető Zsolt is elment, és hát egyre több ilyen hír van. Egyre több ilyen hír van. Ami hát szomorú. Igen, igen, nincs jó kedvünk ettől, de hát... De berakunk egy zenét, amitől remélhetőleg jó kedvünk. De emlékezzünk rájuk. Hát, ezért figyelj, beszélünk most róluk, hogyha valaki nem is ismerte őket eddig, akkor most tudja, hogy ők voltak. Igazából nekünk meg a gyerekkorunknak a részei voltak. Igen. Ja, nem is közvetlenül ők, hát nyilván a munkásságuk, de értik, hogy miről van szó. Hogy mi ezt igazából úgyse felejtjük el soha. Soha. Na, egy vidám zene következik most, ami nem tudom, hogy mi lesz. Végül úgy döntöttünk, hogy az I Wanna Rock-ot játsszuk be, ami egyébként kibaszott vidám zene, és a Spongyabob miatt is berakjuk, meg azért is, mert vidám. Nem tudom, hogy láttad ennek a videóklipjét, de ez arról szól, hogy az elején ott van a geci tanár, aki fenyíti a gyerekeket, és akkor az egyik gyereket felállítja, hogy feleljen, aki semmire nem jó, meg ott oltja össze-vissza, hogy aj, te a rohadt léhűtő, ez egy elég tipikus történetem. Igen, és akkor feláll a gyerek, és akkor megkezdi tőle, hogy és mit akarsz kezdeni az életeddel, te senki, és akkor mondja neki a gyerek, hogy I Wanna Rock. És akkor jön a zene, és kurva vidám az egész. És jön a Twisted Sister, akik egyébként nagyon csúnyák, azt utálom, hogy olyan csúnyák, de mindegy, jönnek, és akkor nyomják a rockzenét, a hülye tanár meg mindig szív. Erről szól az egész. Nem az első ilyen téma, ez amikor iskolában csinál valami rockbanda botrányt, például a Stevie Vai-tól, nem tudom, ismered, de abban a kicsi Stevie Vai van. Nem, még iskolában jár, és akkor ott is van egy ilyen csúnya tanárnő, és nyaggatja a Stevie-t, és akkor a Stevie ültelen felnőtt lesz, és akkor ott megőrül mindenki a zenétől. Ez jó hangzik. És aztán lehet, hogy a tanárnéni is a végén kezdő is tombolni, vagy infarktus kap valami, kettő közül valamelyik. Ugye ez a verzió is szokott lenni, hogy a tanárnéni kiderül, hogy közben egy ilyen rusnya dögnek látod, de közben kiderül, hogy egy ilyen überszexi valami, csak ugye öltözködik, hogy megtévesztő. Volt ez? Vajon ez a szám? Nem hiszem. Nem hiszem. Lehet, akkor megkeresjük a végére. Egyébként hozzáteszem még azt, hogy a Steel Panther szerintem az eredeti I Wanna Rock clip előtt tisztelgett az ő saját clipjével, a Death to All But Metal című számnál, ahol gyakorlatilag hát egy hasonló felállás van, és akkor egyszer csak megérkezik a banda, és elkezdik nyomni a rockzenét, és a végén az egyik csávó még majdnem megkúrja a tanítónénit is. De aztán mégsem. Simán elképzelhető, hogy van egy ilyen vonal benne, mert ugye pont egy ilyen bandáról beszélünk. Igen, hát ők mindennek a paródiája, és annak is a paródiája, és egyébként kurva tök, hogy zenét csinálnak. Játszottuk már tőlük. Szerintem pont a Death to All But Metal. Lehet, hogy akkor is ezt elmondtam. Lehet. Fene tudja, mindegy. Az egy jó zene, érdemes meghallgatni, ha esetleg lemaradtatok róla. Ha most, hogy így hallgattuk Stevie Wright, neked sose jutott eszedbe, hogy megnövezted a hajadat és rockstar leszel? Hát az, hogy rockstar leszek, az nem, hogy megnöveztem a hajamat, az eszembe jutott, de ezt rájöttem. Akkor ilyen rockstar külsejű ember. Kurva hülyen. Nekem egyébként néha komolyan álmomban még mindig azt álmodom néha, hogy hosszú hajam van. Már az meg növezd meg, ne szarozz el. Az a baj, hogy nekem nagyon kezelhetetlen a hajam, olyan, mint a drót. Az nem baj. De baj, baj. Tehát gyakorlatilag most sem szoktam hajat szárítani. Én például nem fésülködök. Tehát emberek fésülködnek. Búzik fésülködnek szerintem. Nem, szerintem embereknek van olyan, hogy a haját így meg lehet fésülni. Az enyémet aztán fésülheted, bazd meg. Ez az enyémet meg lehet fésülni, de nem szoktam. Nem, az enyémet nem. Tehát az fogom, fésülöm, semmi nem történik. Tehát olyan, mint a drót, és ha én megnöveszteném a hajamat, akkor ilyen bazi nagy mikrofoly fejem lenne először, és amikor már derek, amíg ér kb., akkor lenne ilyen rendes hosszú hajam, szóval... Na hát az kugra jó, hát mi kell még? Tehát az tényleg ilyen baszott nagy sörényem lenne, de... Kane Roberts bekaphatja. Igen, igen, igen. Hozzáteszem, amikor levágattam, hosszú volt a hajam, és levágattam, azért akkor elkezdtek jönni a csajok azonnal, nem tudom miért. Tehát akkor... Lehet, hogy a hosszú haj nem áll jól mégsem. Én szerintem marha jól áll, csak az már nagyon... Hát lehet, hogy az emberek nem annyira rock and roll gondolkodásúak, és nem tudom. Azt tény, hogy tehát ugyanabban az ismeretségi körbe a csajoknak nekem, amikor levágattam olyat, akkor nagyon tetszett, egy csomóan rám izgultak rendesen rövid hajjal, aztán azóta is hát rövid hajommal. De én lehet, hogy öregkoromban, hogy megnöveztem. Ja, hát te megteheted, mert neked nem hullik ki, rohagy meg. Hozzáteszem, nekem is hullik a hajam akkor, hogy hosszú. Mindenkinek hullik a haja mindig. Vagy akkor jobban észleled, mert ugye, igen. Igen, meg amikor az ember kokszol, akkor hullik még a haja. De ezért, nem csak ezért nem szabad kokszolni, hanem mert fasság. Na mindegy, szóval Stevie Vai, van egy másik Stevie Vai szám ötletem, azt is majd elsütjük valamikor. Pont arról beszélgettünk, hogy milyen jó lenne ezt megcsinálni ma, mai hangzással. De hozzáteszem, ti most nem a Stevie Vai-t hallottátok, azt majd később fogjátok hallani. De akkor mit hallottak? A Twisted Sister-től az I Tényleg Rock. Basszus, a Stevie Vai-t azt a végén fogják hallani. Igen, ja, igen, akkor most még ne arról beszéljünk. Előjünk le előre mindent. Igen, mert egyébként Stevie Vai meg nem nézett ki olyan bénán, tehát Stevie Vai jól nézett ki 90-ben. Nem nézett ki úgy, mint a hülye, mint a Twisted Sister, tehát Stevie Vai kurva nagy király volt igazából. Ezzel nincs gond. És erre jutott ez a dolog eszembe, hogy így láttam a klipet, hogy hány óra van. És ugye arról beszélgettünk az előbb, hogy milyen jól lenne ezeket a zenéket megcsinálni mai hangzással. Most konkrétan a Stevie Vai-t, amit majd fogtok hallani a végén. És akkor erről azt mondtam neked, hogy ha nyerek a lotton, akkor biztos, hogy ez lesz az egyik hobbim, hogy lemezeket fogok kiadni, úgyhogy fölbérelek egy zenekart, és feldolgozunk ilyen jó számokat, és nem elbasszuk, csak épp annyival csináljuk meg a hangzást jobbra, hogy mai szintű legyen. Nem pedig feldolgozunk, és ilyen valami ganét belőle, csak az, hogy tudod, itt egy kicsit tompa a gitár, meg minden az hallottan, hogy az rohadna meg ez a szar, meg leesik folyton az asztalomról. Na mindegy, a fociról kell beszélnünk még. Igen, a foci EB-ről, ugyanis itt esemény volt, miközben mi basztunk rádiót csinálni. Igen, ez sajnos erről lemaradtunk, pedig fontos. És ehhez rögtön le is kell szögeznem, hogy nem érdekel a foci, most se, nem érdekelt előtte se. Ami nem azt jelenti, hogy a foci rossz, csak engem nem érdekel, mint ahogy a horgászat se érdekel, de én értékelem azt, hogyha embereket érdekli a horgászat, és foglalkoznak azzal, hogy horgásznak. Szerintem ez jó. De most... Nem arról van szó, hogy a szokásos szar magyar foci megint beégett valahol, hanem pont fordítva, hanem arról van szó, hogy végre mutattak valamit, és ebben korán sem az az érdekes, hogy bejutottunk az EB-re, hogy az EB-n azért helytáltunk, hanem ennek az egésznek a hatása az érdekes, mégpedig az, hogy végre összefogott a Magyarország, végre volt valamiért drukkolni, végre az emberek félretették a Facebookot és kimentek az utcára, végre elmentek közös élményeket csinálni, közös Van egy csomó hely, ahol ilyen kivetítőkön lehetett nézni a meccset. Elmentek oda családok, gyerekek, drukkoltak, kifestett arccal, vitték a zászlót. Még nekem is van magyar zászlom a kocsimon. Igen, ilyen zokni jellegű. Hát ez amit a tükörre lehet húzni. Egyébként igen. Rendes kis zászlót akartam menni, amit a szélvédőbe tudsz beaplikálni, csak nem lehet kapni sehol. Ezért vesztettük el a végén az utolsó meccsünket. Egyébként, mert én megfogadtam az előzőnél, hogyha nem veszítünk, akkor veszek zászlót is. Hozzateszem, ezt a zászlót, ezt akkor vettem, amikor mentünk forgatni a Sebivel, aki a BBTV-ben volt, és valahol Baranya megyében egy benzinkúton. Akkor vettem a kis füleket a tükörre, és megfogadtam akkor, hogyha nem veszítünk, akkor veszek ilyen rendes zászlót is, de nem kaptam sehol, és akkor ez az egész el is maradt, és amikor elkezdett a meccs, és bekaptuk az első gólt, akkor beugrottam a kocsiba, és azonnal elkezdtem járni a benzinkutakat, hogy vegyek zászlót, és nem lehetett kapni sehol, és ezért vesztettünk. Szerintem én vagyok ennek az egésznek az okozója, hogy rohadnék meg. Igen, rohadj meg. De ami a lényeg, hogy valami olyat láttunk most, amit még én életemben nem láttam soha, és nagyon sokan, tehát nem sokan, csak elég sok faszfej van, aki próbálja ezt elbagatelizálni. Elég sok ilyen sajtóféreg, meg politikai féreg próbálja ezt elbagatelizálni, és tehát az, hogy itt emberek előadtak azt, hogy az Orbán focia azért nem drukkolunk Magyarországnak, hát ennél nagyobb szégyent nem nagyon tudok elképzelni. De vannak ilyen barmok, akik ilyen segmódon tudnak gondolkozni. Holott itt arról van szó, hogy ezek az egyszerűen butorozott emberek nem látják a fától az erdőt, hogy egy ilyen végletekig megosztott országban végre az emberek összefogtak, és anélkül, hogy a politikai szarsággal foglalkoztak volna, drukkoltak Magyarországnak, a magyar csapatnak. Mert most különösen ebben a mostani helyzetben ennek nagyon komoly sport értéke van, de nem csak sportértéke van, hanem van egy olyan üzenete, hogy Európának megmutattuk, hogy igen, Magyarországot nem kell leírni, és még a fociban is megmutattuk, hogy nem kell leírni, ez egy fontos dolog. Főleg az a fontos dolog még, hogy küzdöttek. Tehát a magyar csapat ez küzdött végre, még az a meccs is, az egy meccs volt, amit néztem egyébként a végét, amivel végül is kiestünk a portugálok ellen, ott is küzdöttek végre. A portugálok ellen estünk ki, hanem a belgák ellen. Ja, a belgák ellen estünk ki, tényleg. Portugálokkal volt egy majdnem legendás 3-3. Igen. Hozzáteszem egyébként, én utálom a focit, én tulajdonképpen az EB-t is elég vastagon leszartam, és ennek ellenére mégis tudom. Én meg ennyire nem értek hozzá, ezt a meccset néztem, mert nem tudom, mi jutott eszembe, hogy a portugálokkal estünk-e, portugálokkal helytáltunk, igen, csak akik végül is megnyerték. Nem nyerték meg a meccset. Ja, hogy az EB-t megnyerték. Az EB-t megnyerték. A meccset nem. Azt nem, tehát nem tudtak megverni, az EB győztesek nem tudtak minket megverni. Ez nagyon komoly azért. És aztán végül a belgák vertek meg minket, és annak a meccsnek a végét láttam, de ott is az volt, hogy nem értek a focihoz, de azt meg én is láttam, hogy küzdöttek. Tehát nem az volt, hogy próbáltunk védekezni, hogy minél kevesebb gólt kapjunk, hanem az volt, hogy küzdöttek, és ezt hívtuk be. Azt nem tudom, te láttad-e. Nem láttam, de hallottam, hogy sokáig 1-0 volt, aztán hirtelen 4-0 lett, 90 perc másfél volt. Igen, és 90 percben kaptunk még egy gólt. Mert ezek, tehát a belgák abban nagyon jók, hogy azt mondják, hogy kontráznak, ezt így mondják, hogy igen. Támadsz, és ők visszatámadnak. Abban nagyon jók, hogy abból ilyenekből tudnak gólt szerezni, és ezt megcsinálták, jó, megszívattak minket. Mert ugye az első gól az lement az elején, és a végén kaptunk még 3-at, még a 90. percben is kaptunk egy gólt. De mégis küzdöttek, tehát küzdött a csapat, és ez baromi fontos, mert ennek üzenete van. A gyerekek végre láttak valamit, hogy küzd egy csapat. Láttak egy sporteseményt, amin küzd egy csapat. Mikor láttak ilyet a most felnővő generáció? Hát feltételezem, hogy láthattak más sporteseményt is. De az csak igazság leszarják. Az, hogy a focin kívül semmiből nincsen ekkora ügy. Ez az egy, amit nem szartak le. Ez az egy, amire az emberek kimentek az utcára és drukkoltak. Az, hogy érted, otthon vagy, és olyan ordítás hallasz, hogy nem tudod elképzelni, hogy mi a franc van, mert mindenki drukkol. Ilyet én életemben nem láttam, pedig 43 éves leszek nem sokára. Nem láttam ilyet soha. Ez nem történt ilyen Magyarországon. De legalábbis nem emlékszem rá, hogy ilyet történt valahol. Lehet, hogy amikor te élsz, a magyar foci folyamatosan egy nagy rakás szól. Igen, de lehetett volna bármi másban, ez nem csak a fociról szól, lehetett volna bármi másban is. De azért szól a fociról, nem mert volt ilyen. A focin kívül tulajdonképpen minden mást leszarnak a magyarok. Tehát semmiféle sport esemény nincsen, ami ekkora súlya lenne. A focit is leszarták eddig, tehát pont az a lényeg, hogy ezt is leszarták. Nem. egyáltalán nem szarták le. A focira mindenki izgul Magyarországon, hogy miért, azt nem értem. Hát, de annyira nem izgul senki, hogy kimenjenek az utcára, befestve a kis arcukat, és lóbálják a gyerekek, és a család elmenjen együtt meccset. De látod, hogy igen. De nem, hát ezt mondom, hogy de nem. Ezt mondom, hogy most volt először, megint hülyeséget mondod. Nem. Ez most történt először. Az a lelkesedés, amiben ez az egész gyökerezik, az eddig is megvolt. Ami most ezt kihozta, amitől ez most ekkorát durrant, az azért volt, mert most volt egy olyan siker, aminek lehetett örülni. Eddig ez a foci, ez szar volt, de a focira mégis mindenki izgult az egész országban, és ennyire izgult ez a focira az egész országban. Az a lényeg, hogy nem volt ilyen Magyarországon, hogy emberek, főleg most, amióta ennyire megosztott társadalom van, hogy emberek itt családostul elmentek, és drukkoltak, és ordítoztak az egész városban mindenhol, és nem baszták szét utána a várost, hanem felvonultak úgy, hogy lezárták az egész Budapestet, és megállt a villamos, és nem kurvanyázás volt belőle, hanem mindenki örült. Ilyen soha nem volt. Soha. Igen, de éppen azt mondom, hogy a focin kívül nincsen semmi más. Az teljesen mindegy, hogy ez most foci vagy nem foci. Ez egy teljesen értem dolog, az a lényeg, hogy mi lett belőle. Oké, de én azt mondom, hogy a foci az egyetlen dolog, ami így meg tudja fogni az embereket, mert a foci az egyetlen dolog, amire ennek izgul. Ennek több oka is van, nyilván a focira izgulnak a legtöbben, meg ez van a középpontban, nem tudom elképzelni mondjuk, hogy a Lengőteke bajnoksággal ez megtörtént volna. Jó, de mondjuk semmiképpen más sem. Meg mással sem nagyon, vízilabdával sem nyilván, meg semmivel sem. Szerintem 12 éven keresztül az olimpián a magyar csapat veretlen volt, soha nem volt belőle. Igen, csak azért nézzük meg, hogy vízilabdában azért milyen a világmezőny, tehát az annyira nem egy komolyan nagyon értékelt. Tehát azért a foci az nem csak Magyarországon erős, hanem mindenhol erős. Hát nem mindenhol, Európa. Azért azt tegyük. Azért mondjuk, hát el tudok képzelni egy kis Dél-Amerikát is, ahol lehet, hogy fontos a foci. Oké, de alapvetően szóval Európa a bölcsője, és Európa az, ahol leginkább a középpontban áll. Ez olyan, mint a Forma 1. A Forma 1 is megy a világon mindenhova, de alapvetően a Forma 1 közösség azért az. Azért fogalmazunk úgy, hogy míg a vízilabda az nem egy világszinten különösebben rajongott meg elismert sport, és nem mondanám, hogy olyan marhasok csapat van, ami érdekes, azért a foci azt nem kell Amerikában attól félned, hogy ugyanott kevésbé népszerűbb a soccer nevű európai futball, de azért nem kell félned, hogy nem tudják, hogy miről van szó. Hát azért tudják, az ugyanúgy, hogy mi az, csak leszarják. Ugyanúgy, azt sem mondanám, hogy leszarják. Tehát azt abszolút nem mondanám, hogy leszarják, de sőt egyre jobban nem szarják le, tehát azért egy Beckhamet azért elhiszed, hogy ismernek esetleg Amerikában is. Elképzelhető. Jó, és akkor te mondj egy amerikai focistát. Hát. Na, akkor erről beszélünk. Szóval azért jó, csak világszinten erősen a legnépszerű sportágok között van a foci, annak ellen, hogy engem mondjuk marhára nem érdekel ezzel együtt, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi lett ennek az egésznek az eredménye. Logikus, hogy ezt a foci váltotta ki, és nem nagyon tudta volna kiváltani más. Logikus, hogy ezt ezért nyomják, mert ez a legnépszerűbb, és ez az egyetlen egy mód, amivel be lehet embereket a sportba valamilyen módon csábítani, vagy legalább érdekelté tenni, hiszen az egy nagyon lényeges dolog, hogy ha sporttal foglalkozunk, meg a sport közvetítéseket nézzük, legalább még ha nem is csináljuk a sportot, akkor is valami olyan értékrend felé figyelünk, amivel érdemes foglalkozni. A sport az mindig is egy érték. A tévéműsort kategorizálod, hogy van mondjuk sportműsor, meg van mondjuk valóságshow, meg az egyéb mocskos szar, amit látsz, akkor nyilvánvaló, hogy normális embereket a sport felé való tereléssel lehet nevelni az emberekből, ezért annyira nagyon fontos, de Magyarország számára ez a mostani helyzet különösen azért fontos, mert azért mostanában mi vagyunk Európa szarjai, legalábbis az Európai Unió, vagy konkrétan Brüsszel ezt szeretné sugallni, hogy mi vagyunk a Európának az alja, mi vagyunk a megtűrtek minket, mi vagyunk az élősködők, mi vagyunk a szarok, nekünk semmiben nincs igazunk, mi nem ismerjük az európai értékeket, sorolhatnám, és ehhez képest most nem csak az egyéb dolgokban, amiről most nem akarok beszélni, sikerült bizonyítanunk, hogy kinek volt igaza, hanem most ebben is azért helyt álltunk. És holott mindenki lenézte a magyar csapatot rohadtul, tehát ezért is van ennek fontos üzenete, hogy ez az ilyen megtört, leszart, semmibe vett ország végre tudott egy ilyen sporteseményen is bizonyítani, és ettől ilyen nagy dolog ez. Nem csak attól, hogy önmagában a sikernek örültek, hanem ez váltotta ki, hogy ekkora öröm hullám volt, hogy végre elértünk valami olyan nemzetközi sikert, amitől mindenkinek jó kedve lett, mert azért nem valami nagyon vidám a hangulat itt Magyarországon már jó pár éve, nem csak anyagi, hanem egyéb okok miatt is. Hozzáteszem egyébként, azt hallottam, hogy Németországban a német kormány azt próbálja eladni, hogy az ő migrációs problémáik azok Orbán hibája. Jó, hát ezen röhögnöm kell, de erről egyáltalán ne beszéljünk szerintem. Jó, jó. Nem, mert csak, most csak itt előhozhatnám mondom. Azt, amikor Hamburgban a nem tudom milyen ülésen a hülye picsa előadta, hogy itt 20 év múlva a nem lesznek már fehér emberek, és lesz egy ilyen kevert faj, és erre szoktam azt mondani, mindenki, akivel erről beszélgetek, azt mondanám, hogy Hitler azért megnyalná a bajuszát elég rendesen, és azt mondaná, hogy ez igen, tehát ezt a kis fajelméletet azért így előadni, azért az úgy nem semmi, hogy így Brüsszelből megmondják, hogy neked keveredni fog a fajod a másikkal, mert ők eldöntötték, azért ez kemény. De mindegy, ezt szerintem hagyjuk a francba ezt az egészet, mert most azért ennyi rossz hír után próbálok jó dolgokról beszélni, és az egy nagyon jó dolog volt, hogy összefogott végre Magyarország. Persze vannak ilyen politikai analfabéták, meg politikai öngyilkos barmok, akik képesek voltak ezt az egészet szarozni. Hát vannak bizonyos pártok, akik ezzel garantálták, hogy aztán kurvára nem fognak választásokon labdába rúgni, de hát ennyi eszük van. De ennyire érzik ezek a seggek, hogy milyen a közhangulat, meg mit akar a nép. És azért azt nem kell elfelejteni, hogy a politikai vezetés az a népet képviseli, és a nép akaratot kéne, hogy képviselje. Hát igen, hát ez ugye manapság főleg, tehát teljesen értem, hogy mi röhögsz, de ez valahol ez így kellene, hogy legyen ez a történet, és hát ezt nagyon sokan ennyire nem értik, hogy valami hihetetlen. Most itt a Brexitet elő sem hozom inkább, mert ez felesleges. Nem, meg igazából az Európai Unióról se beszélünk, hogy az Európai Unió politikai vezetői azok milyen kapcsolatban állnak a néppel, akiket ők elméletileg képviselnek, meg a valósággal. Hát az nem is létezik. Ami hát tőlük teljesen függetlenül van, tehát hogy ők semmi. Egyébként Magyarországnak ugyanez a problémája, és gyakorlatilag a nyugati államoknak mindenhol. Ez a liberál szar valahol átvette a rugalmat a fősodorban, és egyszerűen senkit nem érdekel, mi a valóság, hanem ilyen aranyos eszméket szeretnék kérdezni. De mindegy, nem ezzel foglalkozunk, olvassunk valami levelet, ami remélhetőleg sokkal vidámabb lesz. Még egy dolgot el akarok mondani. Na. Sokan mondják, hogy jó, hát ez csak a foci, és ez nem számít. És én azt mondom, hogy nem. Azt mondom, hogy ez számít, mert a foci hátán egy csomó más sport is népszerű lehet. Én ezt el tudom képzelni, ha az emberek megértik, hogy a sport, jé, van ilyen, hogy sport, a gyerekek megértik, hogy jé, nem csak valóságsó van, meg győzik-e meg ez a sok szar, meg videójáték, meg pornó, hanem ilyen is van, mert ugye ne felejtsük el, hogy mi az amerikai minta, és ezért lényeges ez, és arra jöttem rá, hogy a geci ezért épít stadionokat. Mert az amerikai mintát követi. Ebben elég határozottan nem értünk egyet. Hát jó, szerintem de hülye vagy, azt tudom. Épít stadionokat, mert ő úgy szerelmes a fociba, hogy a Romeo testépítésbe vagy. Teljesen mindegy, mert akkor se lehetne, tehát hogyha ő a, mit mondjak, a tekébe lenne szerelmes, akkor hiába építene a tekepályát. Tehát itt azt kell megnézni, hogy mi a népszerű, és min keresztül lehet behúzni a többi dolgot. Ma egyébként várja, elárulok neked egy akarsz, titkot, akkor a mai testépítő világban a népszerű, ami persze nem igaz, mert csak azért népszerű, mert nézők nincsenek, de a versenyzők közötti népszerű kategóriák, az a bikini meg a ratyi kategóriák, mert abban nagyon sok jelentkező van, és ebből akarják behúzni a nézettséget, mondjuk a komoly testépítésbe, de persze ez nem működik. Na de ez ugyanígy működik, tehát abban, hogy normális érték legyen az embereknek, hogy megértsék, hogy mi a sport, a legnépszerűbbet kell megfogni, és azt kell terjeszteni, az olyat, amit nem is ismernek, az a hiába erőködsz. Ez ilyen marha egyszerű. Igen, ez az elmélet akkor, hogyha feltételezzük, hogy a sportot akarod népszerűsíteni, és... De a sportot akarjuk népszerűsíteni, mert a sporton hát keresztül igen. Akarunk egy generációt értelmessé tenni, és megállítani ezt a rohadt szellemi eltoprongyosodást, meg fizikai eltoprongyosodást, ami most van. Mi igen. És az amerikai modell pont az, hogy egy nemzet épült fel Amerikában a sporton keresztül, mert Amerikában van egy kohéziós ereje a sportnak. Tehát nem az a lényeg, hogy te most nézel az amerikai foci meccset, és akkor te amerikai focista leszel. De hozzáteszem, lehet, de nem az a lényeg, hanem az, hogy ugyanúgy megvannak a porba fingó helyek, mint nálunk. Ilyen falu, olyan falu, ahol nincs semmi. Az egész élet csak annyi, hogy dolgozol, és nem történik semmi. Nincs szórakozás, nincs semmi. És ebbe az emberek bekattannak. És ha szemét tévéműsorokat adsz nekik, akkor teljesen hülyék lesznek. Meg a szemét életmódot, meg Facebookot, meg ilyeneket adsz nekik, szemét ideálokat adsz nekik, akkor teljesen hülyék lesznek. Tehát simán az embereket agymosott, agyhalott zombivá lehet degradálni, mint ami most folyik. És az amerikai minta az volt régen, hogy egyszerűen sporteseményeket szerveztek, ami közösségé formálta az embereket. Mert Amerikában a péntek este az volt a hét csúcspontja mindig. Az emberek egész héten gürcöltek, és azért gürcöltek, mert jött a péntek este. Ez ma is így van, itt Magyarországon, péntek este mennek a diszkóba, bebaszninek, bedrogozni. Csak ott egy kicsit más, hogy volt a történet, a bebaszás, meg a bedrogozás lehet, hogy ott is megvolt, de mégis egy nagyon komoly családi program az, hogy az emberek a Porbafingó faluból mennek a közös Porbafingó falu stadionba, és nézik a meccset. És jön a család, jönnek a gyerekek, eszik a kolbászt, söröznek, és rohadt jól érzik magukat, ez egy népünnepé. És ez hiányzik rohadtul Magyarországon, hogy nincsenek ilyen népünnepélyek. Olyan népünnepélyek vannak, mint a biciklis felvonulás, ami a hátunk közepére nem hiányzik, de nincsenek egyéb olyan események, amire az emberek így összejönnének, és ahol jól tudnak érezni magukat, minden héten, vagy akár csak havonta egyszer. És ez nagyon komolyan összetartja a társadalmat, ezért olyan marha fontos. A helyzet az, hogy ez közösséget épít mindenféle formában a sport, és ami a legfontosabb, hogy minden szinten. Ugye nyilván vannak városi csapatok, és akkor a kis városok összefognak, összejönnek, megnézik a saját csapatukat, és a saját csapatuknak szurkolnak, ez összehozza a várost. Nyilvánvaló dolog. Aztán utána vannak a nemzeti játékok, az pedig összehozza az egész nemzetet, és ez egy nagyon komoly nemzettudatot, illetve közösségi tudatot tud építeni. Igazából ez az, amit láttál az utcán Magyarországon is, a magyar csapatnak sikere volt, és ez az egész országnak a sikere, nem tudom észrevetted-e, de mi Magyarországon nagyon szeretünk ilyenkor a magyar csapat sikeréről úgy beszélni, hogy mi ilyen királyi többesben, a mi sikerünk, mi győztünk, mi megvertük a belgákat. Ugye nyilván nekem semmi közem nem volt volna. De valamilyen szinten azért mégis mi, és a csapat is azt mondja, hogy mi, és azért lesz ez mi, mert mi együtt, tehát nekünk ilyen bazi nagy energiáink vannak azzal, hogy szurkoltunk a csapatnak, és ők ebből erőt is merítettek, ezért lesz ez mi. Jó, hozzáteszem, hogy szerintem ez egy egyszerű nyelvi fordulat, egy ilyen királyi nem, többes. Nem, annál egy kicsit több. Tehát nézd meg a csapat, miket nyilatkozott. Tehát ők azért nagyon hálásak annak, amit kaptak a szurkolóktól. Minden sportról ezt nyilatkozza, de nyilván biztos vagyok benne, hogy ez jelent nekik valamit. Hogy persze, hát ez biztos, hogy rohadt jól esett. Persze, persze. A lényeg az, hogy a sport ugyanúgy közösséget és nemzettudatot épít. Igen. Magyarországon is, ahogyan Amerikában. Hát most az a lényeg már, ugye, hogy ne legyen nemzet. Nemzeteket fel kell számolni. Nagy közös, ilyen fél közelkeleti, barna bőrű lakosságot szeretnénk Európába. Megmondta egy másik, hogy halott, hogy belterjes Európa, 500 millió ember belterjes, érted? És vérfrissítés kell. Közel-keletről a 70-es IQ-jó észlényekkel kell vérfrissítés. Nem elég hülyék még a mostani gyerekek? Nem vagyok meggyőzve, maradjunk el. Na, egy másik közösség, most kaptam e-mailben a pillanatban, másik közösségi élmény a kiváló Balaton Soundon, az nem tudom, megvan-e neked. Ezt, hogy megvan. Na, ott találtak két ájult tini lányt az egyik kiváló zenekarnak az öltözőjében, akiket a rendőrség a reptéren ért utol, és nem tudom, mi történt. De ez is egy közösségi élmény. Tehát ilyen közösségi élmény is van, meg olyan is, hogy egy sporteseményen szurkolunk. És mondom, itt nagyon lényeges, hogy nem volt futballhuliganizmus, biztos, hogy valamennyi volt, de részletkérdés. Hülyék mindig vannak ettől. Hülyék mindig vannak, de az, hogy tehát az hihetetlen, hogy megtörtént háromszor Budapesten, hogy akkora buli volt, hogy az egész városban megakadt a forgalom, és nem anyázás lett belőle. Ez hihetetlen. Ez nem is kellett hozzá sok, csak egy ebbi döntetlen. Igen, igen. Igen. Csak egy döntetlen. Végre az, hogy valamitől jó kedvünk legyen, meg valaminek érezzük magunkat, ez kellett hozzá. Na mindegy, igen. Hát én remélem, sok ilyen esemény lesz még a jövőben. És hogyha a focitól, akkor legyen a focitól. Engem igazából nem érdekel, mindegy, vagy nekem nem fáj. Egyébként ami nagyon komoly, azok a hokisok. Ott van nagyon komoly szurkolói gárda. Tehát ők, nem, ott komolyan szervezettség van. Ilyeneket olvastam valahol, hogy lehet, hogy a Fosirigon, hogy edző meccsre kimentek. Tehát nem is tört róla a csapat, azt hitték, hogy játszanak az tök ügyes lelátó előtt, és kimentek oda szurkolni neki a kezdésre, meg ilyenek. Tehát ilyen bulika szerveznek. És ez, most gondolj bele, hogy egy közösség. Tehát végre eddig nem tartozol sehova, dolgozol a munkahelyeden, ott van egy csomó ilyen egymás taposó köcsög, ez fúr, az fúr, és nem tartozol sehova, el vagy a családoddal, ott is egy csomó hülye van, és nincs egy közösség, ahova tartozol, és végre le lehet járni hétvégénként meccsre, és akkor az jó. Futballhuliganizmus is azért van egyébként, mert ott tartoznak valahova, megyünk, összeverjük a többieket, tartozunk valahova az embereknek, ez a tartozás érzése, valahova tartozni akarás érzése, ez nagyon fontos számukra, ezért baszta át őket a Facebook. Mert pontosan azt hiszik a Facebookkal, hogy tartoznak valahova, de pont fordítva van. Ez pontosan a közösséget megöli, ez az egész. De ebben most nem menjünk bele, mert nem érdekes, olvassunk inkább levelet. Igen. Olvasunk Gyúrós Póló Ádámtól egy levelet. Mivel a neten egyre inkább kezd teret húrítani, meg a testépítés ideája, pár szót szólhatnátok róla a rádióban, mert egyre többen kezdenek hanyat baszódni attól, hogy igen, a vega testépítés, a fasza, a hús csak rossz, anélkül is ja, vega testépítést értettem magam. Nem, vega, tehát egy vegetáriánus. És akkor itt belinkeltünk néhány videót. Illetve még egy sztorit küldött ő. Nem faszbukozunk eleget, mert erről én nem hallottam. Igen, pár perc az alábbi link került a kezembe. James Cameron az Avatar 2 forgatása alatt beiktatott egy vega reklámfilmet a kínaiaknak, Schwarzival. Na, ez a brutál, ez a brutál. Ő pedig lelkesen beszél róla, hogy fasság húst enni. Igen, Arnold Schwarzenegger. Arnold Buzenegger arról beszél, hogy fasság húst enni. Hát erre most mit mondjuk? Hát, nem tudom, tehát azt tudom neki mondani, hogy menjen a picsába, esetleg kapja be, vagy valami ilyesmit, tehát nyilván vetít, mint a szar, tehát hogy ő nem evett húst, azt úgy se hiszem el. Hát, azt nem is kell innen. De nincs ilyen, kizárt. De tehát érted, még akkor ez most hogy? Tehát megmagyarázzuk, hogy figyelj, tehát ilyen lehet. Rájöttem, eddig ma testépítő voltam, rájöttem, nagyon sok húst tettem, és rájöttem, hogy ez nem jó. Azért nem jó, mert az aminosabb profilt össze lehet rakni növényből, jobb az emésztőrendszer. Most egyébként kamuzok, tehát hülyeségeket mondok, de olyan dolgokat mondok, amiről nem vagyok meggyőződve egyáltalán, hogy így van, de egyébként tehát az, hogy valaki vega, attól még nem feltétlenül hülye. Neki ez valamiért jó, tehát ezzel nincsen gond. Az a gond, amikor valaki úgy vega, hogy hülyén vega, és a legtöbb vega az hülyén vega. Tehát annyi, hogy az a vega, hogy nem eszek húst, jó. De miért nem eszel húst? Jó, mit eszel helyette? Semmi. Tehát ez jó, a vega, hogy nem eszek húst. Mit eszel helyette? Semmi. Fehérje bevitel nulla. Hogy a legtöbb embernek a táplálkozási ismerete az nulla. Tehát zéró, azaz nincs. De azért vega. Persze. A táplálkozási ismeret nélkül vega. Más kérdés, hogy a vega, meg az átlag szar között a vega jobb. Kétségtelen. De mit teszik a vega? Kakaós csigát, bazd meg. Tehát akkor mégse jobb. Tehát ha a vega úgy lenne vega, hogy csak növényi alapú minőségi táplálékot eszek, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. Akkor azt mondom, hogy rendben van. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ugyanazt a mocskos szart eszem, mint mindenki. Cukor, zsír, hegyek, meg cukrozott joghurt, meg kakaós csiga, meg mindenféle moslék, csak nem eszek húst. Jó, az annyiban jó, hogy nem eszik virslit, meg ilyesmit. Az nem hús, az szar. De tehát ez, és ennek semmilyen alapja nincsen, ez egy ilyen szektaszerű baromság, amit kitalálnak, de hozzáteszem, vannak okos vegák, vannak vega testépítők is, ők viszont tudják, hogy mit csinálnak és miért. Vannak vega testépítő legendák, nem tudom, tudod-e, Albert Beckles, elvileg vegetáriánus, sőt, talán vegán. Konkrétan vegán. Mi a vegetáriánus és a vegán közötti különbség? Az, hogy az egyik eszik sajtot, meg tejtermékeket, és talán meg tojást is. A vegetáriánus. Mert a rendes, van olyan vega is, hogy azért halat eszik? Van olyan vega is, a vegán az szerintem semmit nem eszik, csak növényeket. Szóval mondom, van ebben ráció, ha tudjuk, hogy mit csinálunk. De amikor nem tudjuk, akkor hülyeség, mert akkor azt is meg, tehát a fehérje az alapvető, tehát fehérje nélkül nem lehet élni egészségesen. Egyébként te láttál a vega nőt közelről? Igen. Vegetáriánus nőt közelről? Meg is fogtad? Nem. Hát ott aztán ne számítson. Nem is akartam megfogni, tehát így elment az élettől a kedvem. Vékony ember teleszarzokni érzéssel. Ez a lesorvat izomzaton ilyen kis zsír réteg így rengedezik, az nem olyan vonzó szexuálisan számomra. Teszem, hogy ugye az is, hogy vegetarianizmus az most azt jelenti, hogy ez egy elvi dolog, hogy ne öljünk meg senkit, mert a növényt meg lehet ölni, az állatot nem is azért nem esznek, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy ez táplálkozás szakmai szempontból érdekes, mert hogy a hús az halott hús, és akkor az megrohad a beledbe, meg ezek a hülyeségek. Szóval nem tudom, van aki tejtermék ilyeneket, meg halat azt igen, van aki halat sem, van aki meg semmit sem. Na már nem fényel és levegővel táplálkozik. Úgy értve, hogy csak kakaós csigával, meg növénnyel. Van olyan, aki csak nyers alapanyagot eszik. Semmit, ami főt megsült. Még majd, hogy hát... Hát ha lenne hozzá fehérje, akkor hozzá ez még működne. Van olyan, aki még mézet se. Miért? Komoly, hát a méz az sem ennyire nem állati. van olyan, aki úgy működik, hogy fejlett idegrendszeren nem rendelkező állatokat megeszik, tehát lehet megeszi a csigát, de nem eszi meg a csirkét, mert az már intelligens. Szóval nem tudom. Nem lenne ez hülyeség, mert a tudatos táplálkozás soha nem hülyeség. Ha van erre valamilyen rendszer, hogy miért, de ne is ragozzuk ezt a dolgot, hanem beszéljünk arról, hogy hogyan lehet valaki bodybuilding versenyző, úgyhogy vegetáriánus. Nagyon egyszerű, összeválogatja a növényi fehérje forrásokat, hogy azok a, ugye, hogy megértsük, a növényi fehérjék nem teljes értékűek. Miért nem? Mert hiányzanak belőle olyan aminosavak, ami miatt mi teljes értékűnek tekintjük. Tehát várjál, álljunk meg egy pillanatra. Mitől tekintjük teljes értékűnek, attól megvan benne az összes aminosav. Nincs olyan növényi fehérje, amiben megvan az összes aminosav. Nem az összes, hanem az összes eszenciális aminosav. Egy olyan növényi fehérje van, amiben megvan az összes eszenciális, és az a szója. Nem, abban sincs meg. Szója, de az eszenciális aminosavak megvannak, csak nem az összes aminosav. Nem. Tehát az eszenciális aminosavak azok, amelyek tartalmazzák mindazt, ami számunkra eszenciálisak. Igen, ugyanis az eszenciális aminosavakból előállítható a szervezet által a többi. Tehát ezek az aminosavak azok, amelyekre szükségünk van mindenképpen, hogy tápanyagként bevigyük. Az eszenciális aminosav, meg a fehérje alkotó aminosav, az nem ugyanaz, például sokan nem tudják. Tehát a fehérjék aminosav profilja, meg az eszenciális aminosav, amiket meg kell ennünk valamilyen formában, az nem ugyanaz. A kettő az nem ugyanaz egyáltalán. Például a glutamin, az fehérje alkotó aminosav, de nem eszenciális. Tehát nem kell glutamint bevinnünk egyáltalán, ezt elő tudjuk állítani. Hát a többiből. Világos. Tehát az a lényeg, hogy a szójafehérje az bizonyos olyan dolgokból tartalmaz sokat, bár nem vagyok teljesen képbe az aminosabb profil tekintetében, amiből más növényi fehérjék nem. Tehát azért csomó dologban előnyös a szójafehérje, de az se teljes. De nagyon könnyen meg lehet azt csinálni, hogy olyan összetevőket használsz a táplálkozásodban, hogy tudod, hogy az ebben a fehérjeforrásban, növényi fehérjeforrásban ilyen aminosav hiányzik, abban meg olyan, és összepárosítod azokat, hogy meglegyen a teljes aminosav spektrum. Igen. Ilyen egyszerű az egész. Hát és akkor mennyiségekkel kell játszani, meg ilyenek kell. Így működnek a vegetáriánus testépítők, ez tökéletesen működik, tehát ezt meg lehet csinálni. Hát elméletben mindenképpen működik, az igazság az, hogy soha nem próbáltam. Ezt nem is fogom. Hát én sem fogom ezt próbálni, de az, hogy most ez divat, ez a mai világban szerintem ez egyáltalán ennél probléma. Ennél rosszabb divatok is vannak. Ennél rosszabb divatok is vannak, ez lehet, hogy most marha menő. Én nem látom ezt olyan hülye rossznak, csinálják. Amíg tényleg felfogjuk, hogy növényeket kell enni, abból nagy baj nem lesz. Tehát a növényevésből abból baja nem származott még senkinek, sőt, nagyon kevés növényt teszünk meg, sajnos a legtöbb ember nem nagyon eszik zöldséget, pedig kéne. Pedig a zöldség az néha finom. Ezt egy csomó mondani, finom. Ez nem annyira biztató, de... Van egy csomó finom zöldség, például a zeller, az marha finom. De az nem zöldség, hanem fűszer, növény, nem tudom micsoda. Most egyébként itt látok egy képet, hogy vegetáriánus sushi, ez most akkor hogy van? De lehet, hogy ebben nem hal van, csak úgy egyébként hívják. Ádám küldött nekünk ugye ilyen videókat, és én azért belenézegettem ezekbe. És az egyikben egy ilyen igazi nyomorult búzi gyerek a YouTube-on csinál valamilyen blogot, ahol így mutogatja, hogy ő mit fejlődött, és... Hát hogy magyarázzam ezt, szóval rohadt szánalmas. Tehát úgy néz ki, mint egy ilyen igazi nyomorult szar, és amikor elkezdi magyarázni, hogy a zabkásában több fehérje van, mint a párizsiban, akkor azért úgy magam alá szartam a röhögéstől. Nem tudom, érted-e, hogy hús az nála a párizsi, és ezt veti össze a zabkásával. Tehát itt van a nagyon nagy baj. Aki ennyire analfabéta az egészhez, az kussoljon. Hát igen. De hogyha nem is kussol, legalább szarjon. Csak a YouTube meg a közösségi fos, ez nem arról szól, hogy az analfabéták kussolnak, hanem hát pont nem. Ez a baj, hogy nem kussolnak. Hát nem. Egyébként a szemi vegetarianizmus az olyan, hogy lehet enni baromfi húst, meg halat. De akkor meg akkor ez minek? Hogy van? Tehát, hogy ezzel az erővel akkor már megeszem a hamburgert is. De egyébként nem azt szépen. Mondják itt, hogy a vegetarianizmusnak az eredeti célja az erőszakmentesség. Hajrá. De mondjuk a csirkét is elég erőszakosan kell meggyilkolni. Igen, hát azért. Hát igen. Azért ezt nem is tartják, ezt a szemi vegetarianizmust igazi vegetarianizmusnak, hozzáteszem, ez szerintem én mindenkinek az erőszakmentességet javasolnám megbeszélni egy oroszlánnal két szem közt. Igen. És ez a tipikus áldozat hülye hozzáállás a dologhoz. De mondom, nincs ezzel baj. Ha valaki vegán akár, és ezt okosan csinálja, akkor tök jó dolgot csinál ahhoz képest, mintha amit az átlag ember csinál ezzel a sok szarral, amit megeszik. Igen, csak az a baj, hogy ez okosan kell csinálni, ugye? És itt van a kutya elásva, hogy a legtöbben semmit nem akarnak okosan csinálni, tehát igazából innentől baj van. Hogyha okosan csinálod, akkor tulajdonképpen bármilyen táplálkozási rendszer működik, hogy vegán akarsz lenni, vagy nem, hát ahogy tetszik. Ha meg nem csinálod okosan, akkor megbaszhatod a növényeidet nagyjából, meg a kakaós csigádat. Hát olyan táplálkozási rendszert nem tudok, amiben a kakaós csiga működik. Hát ez az, hogy ha nincsen rendszer, mert hogy hülye vagy hozzá, de azt teszed, mert úgy gondolod, hogy az állatmentes. Már hozzáteszem, lehet, hogy a kakaós csigában van tojás. És lehet, hogy valami állat el van benne rejtve. Hát mi csiga, bazd meg? Hát ott kezdődik, tényleg, nem most jut eszembe. Úristen, hát belemászik. Szóval nem tudom. Hát abból van az alapanyag. Hát vagy lehet, hogy van ott a kanyarulatok között valami állat, csak így lapos. Na, van-e még levelünk? A levelünk az van, de szerintem időnk az nincs több. Egy levelet olvas. Olvasunk még több levelet, hát akkor olvasunk még most egyet. Szóval Csenger írt nekünk egy levelet, egyébként többet is ír, de most egyet olvasunk fel. Azt írja, hogy nem szeretném hosszúra nyújtani, tömören faszák vagytok. Ezt nem hagytam le, mert ez kell. Ja, kösz. 26 vagyok, de bele sem merek gondolni, milyen világban kell élnem az életemet. Irigylem a szüleimet. Három tárgyra szeretném a figyelmeteket felhívni, ami tényleg azt jelzi, hogy ezt a bolygót fel kéne szántani és behinteni sokkal. Ja, akkor ez nem a jó tárgyvonal lesz, amint az én fényképezőm, hogy küldjetek jól. Nem, ez inkább a haszontalan találmány. Na mindegy, figyelj! Íme a Dildo Selfie Bot, Dildo Drón és a Dildo Hoverboard. Ezeket a tárgyakat önmagukban sem tudom értelmezni, de egy kombinációban hány ingert kapok tőlük. Ezt írta nekünk. És akkor vannak itt linkek, de szerintem nem kell megnéznünk. Tehát de te értjük. Megnézted? Láttam ilyen képeket, és nem akartam tovább menni. Ja, hogy nem akarjuk megnézni. Hát jobb ezt nem Dildo látni. Dildo Drón. Meg dildó selfie. Berepül a nőnek a pinájába a drón egy műfasszal? Tehát... Hát erre tudok gondolni, tehát hogy mi más. Ja, kurva, annyi bajuk van ezeknek az elmebetegek. A dildó selfie bot, ez pedig most nem olyan, hogy belülről, ahogy benned van ott így a végén selfizik, és nem fotózik le semmit, hanem hogy a másik végén, tehát ami kívül van, azon van egy selfie bot, és akkor le tudod magadat fényképezni távolabbról, miközben neked éppen jó. Tehát érted az analógiát? Illetve hát egy dildo hoverboard, ami nem tudom, hogy mi, de talán nem akarom megtudni. Tehát egy dildo légdeszka. Az tényleg nem. nem tudom, nem értem, de nem akarom érteni. Szóval ez már az a kategória, amivel egyszerűen nem is érdemes foglalkozni. Szerencsére attól nem kell félni, hogy ezek sikeresek lesznek, vagy elterjednek így a attól nem, csak ugye ez az aggasztó, hogy mondj jó tárgyakat. Hát az okostelefon az tulajdonképpen egy jó tárgy, tudom, hogy utálod, de hogy van haszna, volt, van jó. Haszna. Nagyon, tehát ugye a... Hát te is használod arra, amire használni lehet, tehát miért ne? A haszon és a kár közötti egyensúlyt azt nem tudom, hogy így érted-e, hogy azt hova lehet tenni. Hát én értem, hogy sok idióta van, de hát miért ne legyen nekem attól egy hasznos tárgyam, hogy sok idióta nem érti? Ez egy szar gondolkodás, ugyanis ha neked sem lenne egy ilyen nagyon... ez a hasznos tárgyad, ha senkinek se lenne, akkor nem lenne mindenki seghülye és jobb világban élnénk. Hát talán. Tehát azért ez erősen számít ez a dolog. Tehát igazából minden a hülyék kezében de minden okay, szarrá változik. Egy olyan tárgyat, ami abszolút jó, és nem tud szarrá változni. Zokni. Az oknit azt nem most találták fel, tehát... Na, jó, ez mondjuk igaz. Nem, tehát olyat mondjunk, ami 2000 utáni innováció, és tényleg hasznos, és nem agyrém fasságra használják. Hozzáteszem, az okostelefon is miért lett szar, nem azért szar, mert a user szar, hanem mert szarságokat fejlesztenek rá. Amitől hülye lesz a user. Az azért fejlesztenek rá szarságokat, mert azzal lehet behúzni a usereket. Igen, de ez mindig egy... Hát egy öngerjesztő folyamat. Igen, de nem, az okokozat az onnan indul, hogyha a hülyét csinálunk az emberekből, akkor hülyék lesznek. Tehát ha szemetet adunk nekik, akkor szemetet fognak fogyasztani. Hát de hogyha a szemétre mennek rá sokan, akkor... De nem, szóval nem, ez nem megoldás. Azért, mert a szemétre mennek rá sokan, és azért több pénzt keresünk, ezért nem kell elbaszni a világot. Nem pontosan az embereket a jó irányba kéne nevelni. Tehát ezzel nincs gond, ez működik, ez működött nálunk is, amikor megtanítottunk egy egész generációt arra, hogy sportoljon, meg edzen. Tehát ez működött abszolút, csak most már senki nem erre akar őket tanítani, hanem arra, hogy vegyél tőlem szart, ezért mindenféle mocskot adok neked, és akkor majd az neked jó lesz, mert igen, a mocsok érdekel, és akkor tőlem vásárolsz. Tehát most ez a vonal megy mindenhol, minden cég ezt csinálja, mindenféle iparágban. Tehát ez ilyen egyszerű. Hát igen, de mondom, olyat mondj, olyan tárgyat, amit feltaláltak 2000 után, és hasznos, és jó, és nem tudsz neki árnyoldalát mondani. GPS? Nehéz ügy. Hát jó, a GPS az oké, ezt meg lehet adni, leszámítva, hogy általában a GPS készülékek szarok, de ezt meg lehet adni. Okay, jó, de mondjuk egy... a GPS-nek van haszna, tehát értek, hogy miről beszélek. Jó, tehát... Nem tudom, igazából nagyon sok mindent nem tudok mondani. Ebbe is be lehet kötni, csak nincs értelme. Hát bele, biztos volt 2000 előtt is, vagy mit tudom. Nem, hát ugye itt a hülye neki megy a villanyoszlopnak, mert a GPS nézi az autó helyet, de itt tényleg az van, hogy hülye, de van ilyen hülye, de itt tényleg az van, hogy ez teljesen betudható a hülye usernek. Persze. Oké, de ezen kívül mond még egyet. Nem nagyon jut eszembe semmi jó. Na, ha van ilyen ötletetek, akkor erre kíváncsian várok, vagy ezt kíváncsian várom, hogy tudtok-e ilyen dolgokat mondani. Igen. Ezzel egy kicsit bajban vagyunk. Na, zenéljünk egyet a végére. Igen, nem is akármit fogunk zenélni. Steve Vai lesz, az biztos. De mi lesz tőle? Mert beszéltünk kettő számra. Ez az a sztori, ami hasonló a Twisted Sister I Wanna Rockjához. Itt is arról van szó, hogy a tanárnéni és a kis Stevie Vai interakcióba kerülnek egymással. Ennek a klipje egy nagyon aranyos kis sztorit dolgoz fel, amikor a kis Stevie Vai az iskolában zenét játszik a gyerekeknek, és akkor a tanárnéni örül, aki persze egy ilyen szörnyetek tanárnéni örül neki, hogy jaj, a kis Stevie Vai az most így ilyen szép zenét játszani fog a gyerekeknek. Ezt el is mondja egyébként, most így eszembe jutott, hogy tanárnéni előmondja, hogy a kis Stevie Vai az most egy szép zenét fog neki játszani, és akkor a kis Stevie Vai azt mondja, hogy hát ez hangos lesz. És akkor persze természetesen tanárnéni agy faszt kap ettől a zenétől, amikor tekeri a kis Stevie Vai a gitárt. Aztán persze átváltunk a felnőtt Stevie Vai-ba, meg ilyesmi, erről szól a klip. Ez egy jó klip, ritka jó videoklip egyébként, mert a legtöbb videoklip a szar. Nem tudom miért, talán kötelező szar videoklipet csinálni. A fene tudja, hogy mi az oka ennek, de na mindegy. Igen, a címe az egyébként, hogy The Audience is Listening, Stevie Vai. Ez nagy királyság lesz, a viszont hallásra. Írjatok nekünk levelet a bodybuilder@gmail.com e-mail címre. Sziasztok! És halkan mondom itt a végére, mert úgyis ti vagytok a törzs hallgatónk, érdemes lesz mostantól a drugsmoney.hu-t is olvasgatni, mert én ezt egy ilyen semminek tartottam fel, csak hogy legyen egy weboldalam, és legyen rajta információ, és a hírek rovatban úgy gondoltam, hogy mindig kirakom azokat a dolgokat, amiket csinálok, de egyszerűen nincs erre energiám. Aztán rájöttem, hogy a szart, egy csomó dolgot le fogok odaírni, kvázi blog jelleggel. Úgyhogy a hírek rovat az mostantól kezdve ilyen blog lesz benne néha ilyen, néha olyan téma, abban lesz az audioblog is nyilván, ha majd elkezdem újra, egyébként egy éve nem csináltam audioblogot, de az a lényeg, hogy érdemes lesz azt is olvasni. Most ilyen érdekes terveim vannak, de erről majd még beszélünk később, a viszont hallásra.